Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 14 Haziran Cuma. Yıl 2019, ay 6, gün 165, Hızır 40. 1440 Hicri Şevval 11, 1435 Rumi Haziran 1. Fırtına, yağmur. İzmir İtfaiyesi'nin kuruluşu 1880. Günün tarihi. 83 yıl önce bugün, yani 14 Haziran 1936'da Rus roman, öykü ve oyun yazarı Maxim Gorki Moskova'da ölmüştü. Ayak takımı arasında ekmeğimi kazanırken gibi gerçekçi eserlerle ün yapan Maxim Gorki, Novgorod'da, yani bugünkü adıyla Gorki'de 1868'de doğmuştu. 79 yıl önce bugün 14 Haziran 1940'da Almanlar sabah saat 4.30'da Paris'e girmişlerdi. Fransızlar açık kent ilan ettikleri Paris'i işgalcilere bırakmışlardı. Günün fıkrası. Daha çok siyasi mahkumların bulunduğu hapishanenin birinde bir mahkum hapishane kütüphanesine gitmiş. Aradığı kitabı bulamayınca görevli gardiyana sormuş. Gardiyan hemen cevaplamış. O kitap bizde yok ama yazarı daha uzun yıllar burada. Büyük Saatli Marif Takvimi. Sentirme bien. Tengo hambre. guerras siguen avanzando, los viejos siguen en TV, los jefes de los chicos toman whisky con los ricos mientras los obreros hacen masa en la plaza como a Isabel. Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo haga de noche, y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı No Bombarden Buenos Aires, yani Buenos Aires'i bombalamayın diye bir İranik şarkıyla, hiciv şarkısıyla yaptık. Charlie Garcia, Arjantin'in en büyük ve en radikal rock yıldızlarından biriydi. Ve kuvvetli bir eleştiri içeriyordu içinde. Bu bir zamanlar Malvinas adalarına yapılan saldırıda. Sonra hem Arjantin juntasını hem de Margaret Thatcher'ın saldırgan kolonyalist Margaret Thatcher'ı, Falkland adaları da diyorlar onlar, onunla ilgili eleştiren bir şarkıydı. Neden çaldığımızı da şimdi Galeano'dan bakıp öğrenelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...14 Haziran... Bayrağı maske yapanlar. 1982 yılında bugün Arjantin diktatörlüğü savaşı kaybetti. Britanya İmparatorluğu tarafından gasp edilen Falklands adalarını geri almak için canlarını vereceklerine ant içen generaller suratlarında bir tıraş bıçağı yarası bile görmeden uysalca teslim oldular. Askeriyede iş bölümü. Bu elleri bağlı kadınların kahraman tecavüzcüleri, bu cesur işkenceciler, bu bebek ve bulabildikleri her şeyin hırsızları, vatansever nutuklar çekmekle meşgulken, en yoksul bölgelerden askere alınan ve güneydeki o uzak adalarda mermiyle ya da soğuktan ölecek olan gençleri de mezara yolluyorlardı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne göz atalım. 1789'da bugün Fransız devrimi bir taraftan yapılırken bir taraftan da öbür kıtada, okyanusun öbür tarafında da viski yapılıyormuş. Bir yanda devrim, bir yanda viski. Darıdan yapıtılan, darıdan damıtılarak yapılan ilk viski Amerikalı din adamı vaiz Elijah Craig tarafından üretilmiş bugün. Bu tür viskiye bourbon adı verilmiş. Çünkü bu din adamı Kentucky'nin Bourbon ilçesinde yaşıyormuş. 1959'da Disneyland monorail sistemi, yani tek raylı sistem devreye girmiş ve ilk monorail sistemi batı yakasında Anaheim'da, Kaliforniya'da devreye girmiş ve 1966'da da Vatikan Index Librorum Prohibitum adı verilen yasaklı kitaplar listesini yürürlükten kaldırdığını duyurmuş. Bayağı hızlı davranmış ve yasakları kaldırmış Vatikan Katolik dünyasının lideri sadece 409 yıl sonra. Çünkü ilk yasaklılar listesi 1557'de oluşturulmuş. İşte 1966'ya kadar nedir ki, göz açıp kapayıncaya kadar 409 yıl geçmiş, yasaklı bütün bilim kitapları, felsefi kitaplar hepsi yasaklıymış. Neyse, düzelmiş. Darısı LGBTİ bireylerin verdikleri karara saygı duyması konusunda olsun diye düşünüyorum Vatikan'ın. Çünkü son yapılan açıklamada bunun tam tersi şeyler söylenmişti. Bu arada bahsettiğiniz viski de tehlike altındaymış. 2018 yılında İskoçya'da yaşanan sıcak hava dalgasının bitirdiği sular yüzünden üretim bitme noktasına gelmiş İskoç viskisinde. Evet, Scotch on the Rocks diye vermişlerdi onu. Kayalıklara vuran İskoç. İskoç deniyor ya viski. Evet. Ama bu bourbon değil. Bourbon sağlam. Orada küresel ısınma, ısıtma yok. Tabii sınırları aşamıyor küresel ısıtma. Dolayısıyla Amerika'da yok. Yani bu şaka şaka. Sınır tanımayan bir şey aslında. Tıpkı şeyler gibi. Savaşlar gibi. Evet. Bir son dakika haberiyle girelim. Sık sık yaptığımız bir şey değil ama NBA'den spor haberiyle giriyoruz. Alp'in de kulaklarını çınlatalım, Alp Ulagay'ın. Toronto Raptors Golden State Warriors'ı yendi ve NBA, Amerika'da ulusal basketbol ligi finallerinde şampiyon oldu. Bu Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ilk büyük, ilk şey şampiyonluk. Hı hı. Kanada'ya gitti. Kawhi Leonard da en büyük oyuncu, en değerli oyuncu seçilmiş. Ya böyle. Bu haberi de verdik. 2006 tarihli bir habere göre Bourbon da, Kentucky Bourbon da aynı zamanda tehlikede miymiş? Tehlikedeymiş. Kurbanı olarak geçiyor iklim krizin. Hay Allah. Tabi o zamanlar iklim değişikliği diyorlardı. Ben sadece şey özgür zannediyordum. İskoç viskisini. Evet, İskoç viskisi tehlikede zannediyorum. Fransız şarapları da tehlikede ayrıca. İtalyan zeytinleri de ve zeytinyağları da tehlikede. Çikolata üretimi de aynı şekilde tehlike altında olduğu söyleniyor. Kahve de. Bir tek rakıda sorun yok galiba. Yok. O milli içki olduğu için. Milli içki. Türkiye. Bir de ayranda. Ayranda da mı sorun yok? Ayranda sorun olur mu? Ayranda da yakın zamanda sorun çıkabilir ama. Bu sürdürülebilirlikle beraber et ve et ürünlerinin kullanılması, hayvansal maddelerin aynı şekilde işin içine girmesi biraz zorlaşabileceği söyleniyor. Biraz mı? Evet. Peki. Tamam. Sen Toronto Raptors'da sevindin değil mi? Büyük şenlikler yapılıyor. Bak, kaçırdım onu. Kanada'da. Ya şey. Ya açık, sadece Açık Gazete'de duyabilirsin. Ver bu haberi. Sabaha karşı oldu. Bir saat önce. Hayırlı olsun. Kanada ilk defa kazandı. Sen tabii viskilerle filan, bourbonlarla uğraştığın için kaçırdın bu önemli haberi. Ya ama Ömer Bey, önemli şeyler değil mi bunlar? Yani dünya üzerindeki bütün gıdalar ve aynı zamanda içkiler de ortadan kalkmak üzere olduğu söylenen birçok rapor var. Toronto Raptors'dan daha önemli hiçbir şey olamaz. Öyle mi? Evet. Peki Çin'de 2500 yıllık esrar içme kanıtları bulunduğu haberi de mi önemsiz? Böyle evet. Muazzam bir arkeolojik kazının bulunduğuna dair haber de mi? Evet, ama yani 5000 yıla kadar da geri gittiğini hatırlıyorum ben. Esrar kullanımının insanlık tarihinde, yani bulunan kanıtlara göre. Araştırmaya göre 2500 yıl önce bölgede dini ritüeller sırasında esrar içiyorlarmış terbiyesizler. Mezar çevresindeki mangallarda tespit edilen kalıntılar üzerinde yapılan incelemede esrara uyuşturucu özelliğini veren etken madde THC'nin yüksek düzeyde olduğu da belirlenmiş. Bir de yüksek düzeyde TC'li. Evet evet. Benim de dikkatimden kaçmadı. Araştırmacılar buradan yapılan çıkarımla bu müptezel atalarımızın insanların daha doğrusu. Onlar Çinli. Evet. Doğru. İnsanların esrarın etkilerinden haberdar olduğu sonucunda varmış. Yağ içeren tohumları ve lifi nedeniyle en az 4000 yıldır Doğu Asya'da Hint keneviri bilgisinin yetiştiği biliniyormuş. Evet, Çin demişken aslında ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hiç mi zararlı şeyler bunlar? Çok ağır gelişmeler de oluyor Çin'de de. Hong Kong'da göstericiler gerilettiler biraz ve yani bu sınır dışı etme kanunun çıkarılması belirsiz bir tarihe, yani birkaç günlüğüne ertelenmiş durumda ama ortalık kaynıyor Çin'le ilgili olarak. Üzerine su döktükleri zaman gaz bombası etkisini yitiriyormuş. İlk defa gördüm böyle bir şey. Çin malı olduğu için mi acaba? Öyle mi? Yani o... normalde böyle şeyin içerisine atıyorlar, büyük damacaların içerisine atıp durdurmaya çalışıyorlar ya. Su sıktığınız zaman Çin malı olduğu için herhalde, aynı şekilde söyleyeyim, gaz bombası etkisini yitiriyormuş. Fakat çok ilginç bir şey var. Ertelediler ya Hong Kong'da. Evet. Ertelemek zorunda kaldılar. Evet, 1 milyona yakın insanın. Orada da 1 milyon muydu bilmiyorum tam sayıyı. NTV'de 1 milyon yazıyor. Evet evet. 1 milyonu aşkın hatta. Fakat Çin 240 falan diye verdi resmi rakam. O bile çok yüksek tabii. Hong Kong'daki protestolarda aktivistler bununla durmayacağız demişler. Çok ilginç aslında protestocular ve çok şiddetli çatışmalar oldu. Birçok insan yaralandı tabii. Senin de dediğin gibi o tuhaf, acayip şeyleri attılar. Göz yaşartıcı gazların da atmosfere ve insanların ciğerlerine, solunum yollarına etkisi üzerinde de ayrıntılı bir araştırma yapıldı mı bilmiyorum ben. Hı hı. Ama eminim çok etkileyicidir kötü anlamda. Neyse, pazar günü, bu pazar Hong Kong'da aktivistler boykota çağırıyorlar. Genel greve çağırıyorlar, biliyor musun? Dünyada böyle bir dalga başladı. Evet, işi bırakmak ve okulları da bırakmak. Yani pazar günü yürüyüş var. Pazartesi de iş ve okul kırma durumları var. Ve bu hala ısrar ettikleri sınır dışı etme kanununa karşı, yani ana karada Çin'e gönderecekler suçluları. Orada yargılansınlar diye. Çok son derece tatsız gelişmeler bunlar. Bir grev haberi de dünya genelinden var. Mekan dinlemeyen bir haber bu. CNN'de de yayınlanmıştı. Science Times internet sitesinden aktarıyorum ben. İnsanlar bird strike'a başlamışlar. Çocuk doğurmuyorlar. Mesela şeyle konuşmuşlar. 33 yaşındaki İngiliz müzisyen Blythe Pepino ile konuşmuşlar. Ve demiş ki gerçekten bir çocuk istiyorum. Partnerimi de seviyorum. Bir aile de kurmak istiyorum. Ama bunun için doğru zaman olduğunu ve bunu yapabilecek zamanın içerisinde bulunduğumu hissetmiyorum demiş. Neden? İklim krizi. İklim krizi. Evet, bu arada da Fridays for Future'ın ülkelerden talepleri listesi de yayınlandı. Onu daha sonradan çok daha etraflıca ele alacağımız umudundayım. Yani bugün değil ama etraflı. Yalnız şöyle başlıyor: İklim bir devrilme noktasında ve bugünkü eylemler yarının geleceğini belirleyecek. İklim acil durumu var. Gelecek yıllar tarihe geçecek çünkü gezegenimizi ya mahvedeceğiz ya kurtaracağız. İklim krizini uluslararası düzeyde çözmek isteyen iklim ve çevre aktivistleriyiz biz. Bu küresel bir kriz ve küresel bir tepkiye ihtiyaç var. Ve tüm bu olanlardan eşsiz bir fırsat da ortaya çıkıyor. Eylül ayında New York'ta tüm dünya liderleri bir araya geliyor. İklim ve SGH, yani Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri zirvesine katılacaklar. Biz de mazeretlerden, gerekçelerden ve sıkıcı konuşmalardan bıktık artık. İnsanlar bugün küresel olarak iklim krizine dikkat çekiyorlar ve Eylül ayına kadar seslerimizi duyurmaya devam edeceğiz diyorlar. Gerçek eylem talep ediyoruz ve şimdi. Bayağı çok ayrıntılı bir rapor var. Ülkelerden talepler, iklim acil durumunun bildirilmesi ve oluşturulması, sera gazı emisyon sınırları ve cesur iklim finansmanı gibi çok ayrıntılı, çevre, yerli, insan ve gençlik hakları üzerinde, fosil yakıtlardan temiz enerjiye adil bir şekilde geçiş imkanları, çevre krizlerinden herkesin eşit olarak korunabilmesi, doğal kaynakların restoratif, yani geri dönüştürülebilir şekilde yönetimi sürdürülebilir adil topluluklar kurulması ve döngüsel bir ekonomi kurulması, eğitim, çevre ve iklim araştırmalarına ağırlık verilmesi gibi çok ayrıntılı yapılmış ve 20 Eylül'de başlayacak olan, bir hafta sürecek ama bir günlük de dünya grevinin de çağrısı yapılıyor şimdiden. Çok önemli. Günün en önemli haberini söyleyeyim mi sana? Buyurun efendim. İyi habere hasrettin. İyi haber ama gerçekten. Evet, son derece iyi bir haber. Gerçekten. Ciddi misin? Evet. Peki. Ve günün, hatta son zamanların duyduğum en iyi haberi. Ömer Bey, korkuyorum. Büyük bir araştırma yapılmış ve yani İngiltere'de yapılmış bu, 20 bin kişi üzerinde psikolojik ve toplumsal bir araştırma ve haftada, dikkat, duyuyor musun? Duyuyorum efendim, evet. Haftada 2 saat, Selahattin sen de duyuyor musun? Haftada sadece 2 saat ormana, dağa, bayıra, çayıra çıkmak insan sağlığını muazzam ölçüde iyileştiriyormuş hala. Bulabilirsen tabii. Kırsal alan. Nasıl haber? Biraz daha detay istiyorum. Yani sadece otursan ve manzarayı seyretsen. Evet, ağacın altında, çimenlerin üstünde mesela. Yani fiziki ve zihni sağlık parklarda, ormanlarda ya da plajda, su kenarlarında. Bunun fiziki ve ruhi etkilerinin çok iyi olduğu biliniyordu. Ama yepyeni bir araştırma, bu ilk büyük araştırma bu konuda yapılan, Guardian'dan Damien Carrington çevre editörünün imzasıyla çıktı. Dünkü Guardian'da. Ve yeni araştırma, ilk büyük araştırma ne kadar gerektiriyor bunun üzerinde. 2 saat yetiyormuş haftada. 2 saat? Evet. Yani doğada geçirilecek 2 saat hiçbir şey yapmasan bile. Bir de aslında bitki bazlı, bitki temelli beslenmeye de eklenirse, yiyecekle, yani sebze meyve yiyerek ve sadece 150 dakika, 150 dakika ne kadar? 2,5 saat. Hı hı. Haftada. Hı hı. Egzersiz tamamen büyük ölçüde onarım sağlıyormuş insanda. İnsan ruhi ve fiziki sağlığında. İyi, bundan iyi haberi de zor bulursun yani. Ben müsaadenizle normal akışımıza geri dönmek istiyorum. Türkiye Ormancılar Derneği TOD'un hazırladığı Türkiye Ormancılığı 2019 başlıklı rapora göre 2004'ten bu yana orman alanı kapsamını dışına çıkarılarak ranta açılan saha 6 milyar 513 milyon 900 bin metrekareymiş. Rakam 5 milyar 461 milyon metrekare olan İstanbul'un yüz ölçümünü bile geçiyormuş. Ama bunu şimdi değiştirecekler. Bu Damien Carrington'ın bu haberini, bu nerede çıkmış ben onu da söyleyeyim sana. Ayrıca niye kötü haber veriyorsun? 6 milyar iyisini verdik. İzleyicilerimiz alışmasın, sonra her zaman isterler diye. 6 milyar 513 milyon 900 bin metrekarelik sahanın 165 milyon metrekaresini özür dilerim, madencilik için özel şirketlere tahsis eden ormanlar oluşturuyormuş. Ne? Madencilik. Evet. 2005, 2007, 2014 ve 2017'de ağaçlandırılan alanlardan daha fazla orman alanı başka kullanımlar için şirketlere verilmiş. Bunu protesto etmek gerekiyor. Ciddi söylüyorum. Yani bu en çevreci biziz diyen, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün büyükbaşlardan, yetkililerden bu şekilde geliyor demeçler. Ama buna uygun şekilde şimdi senin biraz önce okuduğun korkunç raporun da önüne geçilemiyor. Benim sözünü ettiğim şey Scientific Reports dergisinde çıkmış. Yani Bilimsel Raporlar dergisinde. Ve şeyden, Natural England, yani doğal İngiltere araştırması, dünyadaki en büyük araştırmaymış. İnsanların doğal dünyayla olan ya haftalık ilişkileri üzerine, yani bahçelerde geçirilen zamanları da koymamışlar. İnsanların kendi bahçelerinde ekerek, biçerek ya da sadece oturarak geçirdikleri zamanları koymamışlar. Çünkü bu ölçülmemiş ama insanların yarısı zaten bir görev olarak görüyormuş bahçeciliği. Yani bir refah şey değil böyle. gidip hobi başını değil. Dinleme şey diye değil. Evet, ve 2 saat ama yetiyor eşik olarak pozitif etkilerin başlaması için. Gerçekten tabii çok daha fazlasını bulabilir, geçirebilirsen doğal çevrelerde daha fazla olur mu diye bakmışlar. Fazla da yükselme çıkmamış grafikte. Yani 2 saat artar diyemeyeceğim tabii ama fakat sürekli olarak şaşırmışlar. Araştırmayı yapanların başındaki kişiler bile öyle demişler. Yani bayağı ciddi bir sağlığa olan büyük etkisi daha önceki araştırmaları bile aşıyor. Ve çok hoş bir şey bu araştırmaya. Tekrar ileride döneriz. 16 yılda 4,5 milyar ağaç diktik iddiası vardı ya, isteyen gitsin saysın deniliyordu. Hani. Evet. O konuyla da alakalı uzmanlar dünyanın hiçbir yerinde toprakla buluşan fidan sayısının ormanlaştırma ve ağaçlandırma sayılamayacağını söylüyorlarmış. Zira Orman Genel Müdürlüğü vatandaşa dağıtılan okul, hastane, cami bahçelerine, üniversite kampüslerine ve mezarlıklara dikilen fidanları sayıyormuş. Üstüne ekilen tohumları da koyuyormuş. Yetmiyormuş. Belediyelerin her yıl süs olsun diye yol kenarına diktiği ağaçları otoyol kenarlarına peyzaj çalışmalarını da sayıyormuş. Tohumu süsü katınca 4,5 milyarı buluyormuş tabi. Evet. Böyle bir durum var. Yani bütün bunlara zaten pek inandırıcı bulmuyorduk. Neydi Orman ve Su İşleri Bakanı'nın adı? Veli. Neydi? O eski. Eskisini soruyorum. Bizim... Ha, bıyıklarımı keserim eğer ya. Suları kalmazsa İstanbul'un diye. Veysel Eroğlu. Veysel Eroğlu, ben Veli diye hatırladım. O yaklaşmışsınız ama. Evet, yaklaştı. Fena değilim. Ve yani. Diyerek. Veysel Eroğlu yok artık aramızda değil yani. Twitter'da. Hayatta tabii ama. Twitter'da var. Var mı? O ekiyordu işte, biçiyordu. Bütün ağaçları, bütün dünyaya en çok ağaç dikip sağlıklı yapacağım diyen oydu. Ama öyle değil. Özellikle de bu imar affı ya da imar barışı diye sakladıkları ama aslında imar affı anlamına gelen şeyin bütün Doğu Karadeniz başta olmak üzere korkunç fırsatçılıklara yeni yol açtığını da ortaya koyabiliriz. Karşı durmak gerekiyor. Evet, ahşap sektöründe ham madde ihtiyacını tamamen yerli kaynaklardan karşına alarak yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık cari açığın ortadan kaldırılması hedefleniyormuş bu arada. Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması'nın açılışında konuşmuş. Kim? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli. Yaşasın yeni bakan. Bekir Pekdemirli, Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen bu etkinlikte konuşmuş. Demiş ki köylümüz 4750 köyde ceviz, badem, kestane, dut, fıstık, çamı, alıç, ahlat, kuşburnu, defne, keçi boynuzu, aşılı zeytin gibi türlerde 14 milyon adet fidan dikilerek doğrudan gelir elde etme imkanı buldu. Şimdi ise bu sahalarda alt tür olarak tek bir yıllık bitkilerin ekimine müsaade ediyoruz demiş. Öyle mi demiş? Bu kadar ceviz, badem, dut, fıstık çamı, alıç, ahlat, kuşburnu var. Neden bu kadar bol da neden pahalı pazarda? Ya öyle sorular sorma. Fakir çünkü diyorsunuz. Çünkü yani yerli ve milli kalkınma hamlesiyle fevkalade çevreci bir şey yolda gidiyor diye de düşünebiliriz. Ne demiş Park Demirli dedin? Endüstriyel ağaçlandırmaya olanak veriyoruz demiş. Ormancılık sektöründen cari açığa 4 milyar dolarlık katkı gelecekmiş efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Ormanlarımız bizim borçlarımızı ödeyecekmiş. Evet. Birazdan müzik çalarız. Peki şimdi şeye devam edelim o zaman. Bu hakikaten iyi haberdi. Evet. Ama kötü haberler de var. Yani bir savaş rüzgarları yeniden kuvvetle esmeye başladı. Orta Doğu'da Umman Körfezi'nde. Özellikle iki tankere saldırı petrol yüklü ve sızma olup olmadığı konusunda bir bilgi verilmiyor ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın en sert ve şeyci etkileri, yani hem çevre konusunda inkarcı, iklim konusunda, hem de barış konusunda fevkalade kötü bir karnesi olan Mike Pompeo İran'ı suçlamakta hiç gecikmemiş bu saldırılarda Umman Körfezi'nde. Oysa İran'da, yani Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu demiş. Amerikan donanması Umman Körfezi'nde iki petrol tankerinin saldırıya uğradığını açıklamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri de kendi açıklarında yaşanan olayda tankerlerde görev yapan toplam 44 kişinin bir İran gemisinin yardımıyla kurtarıldığı belirtiyor. İran gemisi, yani İran hem saldırdı hem kurtardı diyorlar, öyle mi? Yani hem sevmiş hem terk etmiş mi? Evet, yok. Hem dövmüş sonra hem kucaklamış diye yorumlayabiliriz. Severdi, döverdi. Evet. Bölgede bulunan Amerika Birleşik Devletleri donanmasına bağlı Bahreyn'deki 5. filonun sözcüsü de söz konusu saldırıdan aldıkları acil durum çağrısı üzerine haberdar olduklarını ve iki gemiye de yardım için harekete geçtiklerini dile getirmiş. Ama bu BBC'den bir haber. Fakat şey tuhaf. Ne efendim? Bahreyn'e de gün doğdu kendisini göstermesi için. Evet. T24'ten bir haber. Ay, 5. filodan daha önce nasıl İran davranıp kurtarmış onu da anlamadım ama. İşte böyle, fakat endişe verici bir şey. İran'sa bu endişe verici durum karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin iki petrol tankerindeki patlamalardan sorumlu olduğumuz iddiası temelsiz demiş. İran'ın İSNA haber ajansı alev alan iki tankere ait olduğu, yani tankerlere ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf da yayınlamış. Mike Pompeo ise Dışişleri Bakanı Amerika'nın İki ayrı petrol tankerinde yaşanan patlamalardan İran'ı sorumlu tuttu. İran bunların temelsiz olduğunu söylüyor. Yok böyle bir şey diyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter'da yaptığı açıklamada İran kaynaklı ve İran hükümetinin doğrudan desteklediği düşünülen yaklaşık 4800 Twitter hesabını platformdan sildiğini duyurmuş. Böyle bir hizmeti mi varmış acaba Twitter'ın? Kaç para diye sormak lazım. İlginç bir durum. 2 milyon tweet atılmış. 3 farklı gruba ayırmış silinen hesapları. Sinyal ve davranışların farklı olduğunu açıklayan Twitter. İki grubun yaklaşık 2 milyon tweet atmış olan 1666 hesaptan oluştuğunu belirtmiş. İran, genellikle İran devletinin diplomatik ve jeostratejik görüşlerini destekleyen bir bakış açısıyla küresel haber içeriği paylaşmış olduklarını söylemişler. Allah Allah. Böyle bir demek ki kapatabiliyormuş. Evet, son derece. Bot hesapları, trolleri, İran trolü. Kaygı verici durumlar bunlar. Yani ama şeyi de söyleyeyim, Hong Kong'dan ve Çin'den bahsettik ya, esrar filan hepsi bir arada. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Çin'de mesela bu şeyle ilgili olarak bir gazeteci, BBC'nin bir gazetecisi, Çin muhabiri BBC'nin Stephen McDonnell'ın ne olduğunu biliyor musun? Sen dedin ya, çıkartılıyor işte, Twitter'dan siliniyor. WeChat diye bir şey var. Sen biliyor musun? Weibo gibi. WeChat. Weibo. Yo, neyse, evet, Çinlilerin kullandığı. Evet, WeChat. Onlarınkisi farklı. Oradan çıkarılmış. Neden? BBC'nin Çin muhabiri Stephen McDonnell. Atılmış oradan. Hoş olur mu? Olmuş. Birkaç gün önce. Neden? Çünkü Hong Kong'daki bu mumlarla yapılan protestonun fotoğrafını koymuş diye. Biliyor musun sen onu? 30 yıl önce Beijing'in Tiananmen Meydanı'nda ya da Pekin'in Çin askerlerinin Haziran 1989'da bir eski Britanya Büyükelçisinin de söylediği, sonradan, çok sonradan söylediği gibi belki de 10.000'i bulan sayıda korkunç katliamların en korkunçlarından birinin gerçekleştiği yerde bir fotoğraf koydu diye Hong Kong'da atılmış. Tiananmen Meydanı'nda. Bu ama Hong Kong'daki fotoğrafı koymuş ve şeyler soruyorlarmış. Yani niye koymuş onu da biliyor musun? 30. yılını işte Tiananmen şeyinin, evet, anladığı için çıkartmışlar adamı. Stephen McDonnell'da demiş. Çıkışarı mı demişler? Evet. Çinli arkadaşlar da soruyorlar WeChat'te, diyor. Olay neydi? Öyle mi? Tiananmen olayında, evet. Yok canım, o kadar da değil. Evet, aynen böyle açıklama yapmış. Tank adamı falan da mı bilmiyorlarmış? Hiçbir şey bilmiyorlarmış. Chris Hedges yazıyor bunu, bir konuşma yapmış Julian Assange'in sınır dışı edilmesiyle ilgili olarak. Korkunç aslında. Çince ayıp ne demek acaba? WeChat de şöyle demiş. Neydi bu olay diye yazmışlar. Niye toplanıyordu insanlar? Neredeydi? Yani bu genç gazeteciler soruyor diyor. BBC muhabiri. Ya onlar bilmemezlikten geliyorlardır Ömer Bey, o kadar değildir. Gazetecisiniz ve ülkenin yakın tarihindeki böyle bir protesto gösterisini yani, bilmeyecek misiniz? Ben şey diye düşünüyorum. Katılıyorum maalesef Stephen McDonnell'a. Ben katılmak ve sana katılmıyorum. O şöyle demiş. Genç meslektaşlarımdan böyle sorular gelmesi Tiananmen'de 1989'da olup bitenlerin tamamen Çin'den silindiği korkusu yarattı bende demiş. Birkaçına cevap verdim böyle biraz da üstü kapalı olarak. Yani Tiananmen'de de bir şeyler olmuştu filan diye. Sonra WeChat'ten niye atıldın? Hemen atılmış. WeChat'ten atılmış. Ondan sonra ve dahası da var. Neymiş, ne yapmışlar? Kötü. İnternetin kablosunu mu çekmişler? Telefonu mu kırmışlar? Hayır, dahasını daha fenasını yapmışlar. Senin tahayyül bile edemeyeceğin şeyler çağrılmış. Çıkışar mı demişler? De. Çin hakkında kötü dedikodular yayıyorsun demişler. Ve face print vereceksin demişler. Yüzünün görüntüsünü vereceksin. Onlar da yoldan geçen herkesin alıyorlar. Bir de gazetecilere ayaklarını çağırıp karakolda mı alıyorlarmış? Evet. Telefonu, yani BBC muhabirinden bahsediyoruz. Telefonunu yukarı kaldır. Kamerası tamamen yüzüne dönmüş dönsün. Oradan böyle insan kafasına doğru bak ve ondan sonra da oradaki numaraları, rakamları yüksek sesle mandarin Çincesiyle oku demişler. Klasik de değil. Hayır, klasik işte mandarin. Ha, gelenekselleştirmiş mi? Bugün kullanılan dilde. Ha, o, mandarin miydi? Aynı anda da app'te sesini de kaydetmişler. Hem yüzde scan tarama yapılıyor hem de sesini tarıyor. Vay canına. Yani böylece demiş Komünist Partisi bu ülkede olan her türlü insan faaliyetleri ve fiziki durumları hakkında bir harita çıkarıyor. Yabancılar da vatandaşlar da bir arada yüzü ve söz imajını, ses imajını yakalandı mı o zaman herkes, Tiananmen'den de bahseden herkes gider demiş. Evet. Ne diyorsun buna? Trajik bir haber. Bu geleceğimiz budur diyor ve Julian Assange de diyor eğer Chris Hedges şey yaparsa, teslim edilirse ki İngiltere'de çıkartmış. Etme kararı almış. Çok korkunç bir gelişme bu. Ve Julian'ın yıllarca büyük bir cesaretle uğraştığı şey geleceği geliyor demişlerdir. Avustralya'da olanı da biliyorsun değil mi? Avustralya'nın yayın organı, resmi yayın organı da geçen çarşamba günü federal polis tarafından basıldı. Afganistan'da Avustralyalı askerlerin Afganistan'da silahsız insanları ve çocukları öldürdüğünü gösteren haber yaptığı için Avustralya, medeniyetin beşiklerinden birisi Avustralya, o da şey oldu. Yani geleceğimiz böyle yani. Bir haberim daha var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres. Guterres Suriye'nin kuzeybatısında tırmanan gerilimin yüz binlerce insanı yerinden ettiğini söylemiş. Ve gerginlik devam ederse İdlib'de yaşayan 3 milyon kişi için büyük bir insani felaket ortaya çıkacaktır uyarısını yapmış. Evet, Cengiz Aktar'la da konuştuğumuz şeyin devamı geliyor işte. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric. O da Duyarric. Duyarric mi? Duyarric. Duyarric de konuşmuş. Çatışmalardan dolayı alarm halinde olduklarını söylemiş ve Birleşmiş Milletler çatışan tüm tarafları Türkiye ve Rusya arasındaki geçen Eylül'de varılan ateşkes anlaşmasını tamamıyla uymaya çağırıyor demiş. Bölgede 300 binden fazla sivilin Türkiye sınırına yakın kamplara sığınmak zorunda kaldığını söylemiş Duyarric. Ve Birleşmiş Milletler çatışan tüm tarafları ayrım, gözetme ve orantılı ilkelerine saygı duymaya çağırıyor demiş. Ve İdlib gerginliği azaltma durumundaki durumda gerginlikte pek fazla azalma olmadığını gösteriyormuş. Evet, Ortadoğu'da da bu arada Fransa petrol ithalatında yüzünü Suudi Arabistan'a çevirmiş. Şimdi artık Suudi Arabistan'dan petrol ithalatı yapacakmış. Bir de endişe verici son bir haber daha vereyim. Nedir efendim? Kıbrıs'ta Türk gemisinin mürettebatı için tutuklama emri çıkarılmış. Deutsche Welle'den bu haber. Güney Kıbrıs adalarında hidrokarbon yani petrol, doğalgaz arayan Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını açıklamış. Bu da Türkiye'de gereken cevap verilir demiş. Bu da büyük bir gerilim şeyi ve bir son dakika haberi daha vereceğim. Duyuyor musun? Evet duyuyorum. Bir de benim iyi haberim var en sonunda. Avustralya'dan Kıbrıs'tan geçtik. Şimdi Yeni Zelanda'ya gidiyoruz. Christchurch'teki büyük olay vardı ya, kanlı. Evet. Müslümanı 51 kişiyi öldürdü. Bir tek bir kişi. Avustralyalı Brenton Tarrant Yeni Zelanda'da 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve bir de terörizm suçundan yargılanmaya, videoyla yargılanmaya gitmiş. Ve şimdi bunu bakalım tahmin edebilecek misiniz? Nedir? Hadi. Bütün şeylerde karar ver demişler. Suçlu musun, suçsuz musun? Orada öyle söyleniyor ya. Breivik usulü böyle üstten üstten konuşmamış değil mi? Böyle ağzının ortasına onu sana. Gülümsemiş. İşte Breivik usulü. Ve suçsuzum demiş. 51 kişiyi öldürüp sayısız insanı yaralayan adam, bende suç yok demiş. Lütfi Adası'ndaki Breivik'in işte örnek olduğu karakterler bunlar. Elinizdeki haberler bu ilk yarım saatte bittiyse ben son haberimle beraber çıkmak istiyorum. Evet, açık arasına. Aynen öyle. Müjdemi isterim efendim. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman yönetimindeki Suudi Arabistan'da dikkat çeken değişiklikler yaşanmaya devam ediyormuş. Ülkede helal disco çalışması için hazırlıklar başlamış. Helal disco açılacakmış. Helal disco'nun yakın zamanda Cidde'de hizmete gireceği belirtilirken aynı zamanda aileler içinde yer olduğu haremlik selamlığa da dikkat edileceği ifade edilmiş. Çok güzel bir haber. Cidde bitch. Ne demiş? Karıştırıyorum ben bazen. Ne demişti Pak Demirli? Ağaçlandırma filan konusunda ne demişti Pak Demirli? Dikiyoruz. Bakan, dikiyoruz ve genişletiyoruz. Harikalar yaratıyoruz yes. demişti değil mi? Ayva. Peki, beraber Prens Bin Selman'la beraber bütün topluluğa da güzel bir şarkı armağan etmek beach. İstiyorum. Cidde bitch. Buyursunlar efendim. Palavra, palavra, palavra. Dinle beni. Palavra, palavra, palavra. Yalvarırım. Palavra, palavra, palavra. Yemin ederim. Palavra, palavra, palavra, palavra, palavra. Hepsi palavra. İnanmam sana. Açık gazete. Chances come at last. Gotta go out, get those reds. The only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when the golden rule of the kingdom come. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Thank you. expected him to drop the bomb. They drop it on the Viet Cong. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're wrong. Evet, Açık Radyo'da devam ediyor program. Saat 8.48, Country Joe and the Fish'ten dinlediğimiz I Feel Like I'm Fixing to Die, Rag adlı çok ünlü barışçı savaş karşıtı şarkıyı dinliyoruz. More American Graffiti albümünden. Yine şöyle de diyor, ya siz güçlü büyük adamlar, Sam amca sizin gene ihtiyacı var size. Berbat bir şekilde sıkıştı şöyle Vietnam diye bir yerde aşağılarda. Bırakın kitaplarınızı öğrenciler, tüfeği kapın, biz acayip eğleneceğiz orada diyor. Yani bundan sonraki durak Vietnam, 5-6-7 açın inci kapıları, artık niye şaşıracağımız bir şey yok. Yaşasın, hepimiz öleceğiz diye giden bir şarkı, çok ünlü şarkısı. Barry Melton, yani Fish diye biliniyor. 1947'de bugün doğmuştu ve Country Joe and the Fish grubunun da orijinal kurucularından ve aynı zamanda da başlangıçtaki gitaristi, ana gitaristi. Ona da doğum gününde bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Galeano da zaten aynı şeyi anlatıyordu, Eduardo Galeano da. Evet, sel durumları falan var. Ortalık sulara gömülmekte. Kentte, Karabük'te mesela pusulu haberden bir haber. Etkili sağanak deniyor. Mesele kapılan bir sürü araç, inmeyi başaran aile AFAD ekiplerince kurtarılmış. Son dakika haberlerinden bir tanesi bu. Artık pek güvenilir hiç saymadığımız Anadolu Ajansı'ndan böyle haberler doğrudur diye veriyoruz yani. O da onlar pusulu haberde öyle vermiş zaten. Evet. Çin'in güneyinde fırtına ve sel en az 49 can aldı. Bir haftadır etkisini sürdürüyor. Bir haftadır devam ediyor. 14 kişi de kayıp yani. 300 bin kişinin de tahliye edildiği söyleniyor bölgede. 7 binden fazla bina yıkılmış. Çin'in afetle mücadele birimi fırtına ve sel nedeniyle 1.4 milyar dolar değerinde maddi kayıp yaşandığı bilgisini, evet, paylaşmış. 1.5 milyar dolara yakın. Evet. Ve devam ediyor. Yani 4.5 milyondan fazla insanın hayatı etkilenmiş bu aşırı yağışlıklardan, ötürü ortaya çıkan olumsuzluklardan. 3 eyaletin toplam nüfusu 200 milyonmuş. Afetten etkilenen bölgelere bambu yatak ve pamuk yorgan gibi ilk yardım malzemeleri gönderilmeye çalışılıyormuş. Evet, tabii olay değil. Kolay değil bu iş. Euronews'un haberi. Selle birazcık daha devam edelim. Ankara'da da 3 kişinin ölümüne ve 2 kişinin zor kurtarılmasına yol açan bir felaket vardı. Yeni uyarı da gelmişti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden. Ama olmadı neyse ki Allah'tan. Endonezya'da binlerce kişi Sulawesi Adası'nda tahliye edilmek zorunda kaldı. Hatta 10 binler. Endonezya'da 35 bin kişi deniyormuş. Evet, şimdi baktım, Samarinda, Doğu Kalimantan Adası'nda ölümler var. Avrupa'ya da geçelim, Asya'dan. Trabzon'da da var bu arada, onu da söyleyelim. 61 Saat haber sitesinden aktarıyorum. Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taşmış, yollar ulaşıma kapanmış. Evet, yani bir yerlerine su basmış. Bir yandan Trabzon, Ankara derken gidiyoruz. İşte Asya'dan da Avrupa'ya sıçrayalım. Avrupa'da da tahliyeler, kurtarmalar ve yolların kesilmesi. Çünkü flash flood denen o baskın ani seller oluyor. Ani seller. Son halde İtalya'dan, Kuzey İtalya'da Como gölü civarında büyük sel felaketi yaşanıyor. Şu anda yaşanıyor, bu yeni haber yani. Bir de Sudan'da yetmiyormuş gibi bütün felaketler, yeni katliamlar falan yetmiyormuş gibi en az 770 evin boşaltılmış, tümüyle yok olduğu ve yüzlercesinin de tahrip olduğu gene ani seller. Sudan'da. Bayburt'ta hızı saatte 70 kilometreyi bulan şiddetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine neden olmuş. Köklerinden sökmüş ağaçları. Ve hala iklim değişikliği ile ilgili tek kelime bile etmiyor değil mi? Mecliste filan da konuşulmuyor. Evet. Bu arada ama senin haberini destekleyecek bir şey veriyorum. İyi haber. Enerji günlüğünden aldık. taş kömürü ve lignit maden işletmeleri maliyet artışlarından korunmak amacıyla devlet tarafından desteklenecekmiş. Yeni karar bu. Hmm. 7176 sayılı bazı kanunlar ile 635 sayılı kanun hükmündeki kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca. Bu program bitecek ben bunun adını okuyana kadar. Bir daha söyler misiniz? Yok. Lignit ve taş kömürü çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmeleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin falan peşmeken, yani devlet desteği geliyor. Daha çok kömür, daha çok yıkım. İşte böyle. Ama şey de geliyor. Birleşmiş Milletler'den de, bizim Greta Thunberg'imizden de ve Fridays for Future hareketinden de, Extinction Rebellion'dan da, yok oluş isyanından da, dört bir taraftan büyük çağrılar da geliyor. Birleşmiş Milletler'den Time'a kapak olmuş değil mi? Guterres. Guterres. Çok ilginç bir durumu. Ve iklim acil durumu diyor. İklim acil durumunu ilan etmenin hayati derecede önemli olduğunu söylüyor. Guterres. Çok önemli bir haber bu. Yani bugün de gene gösteriler var. Çok Time'da ilginç bir kapak yapmış. Videoda kullanıyorlar. Guterres'in resmi kapakta. O klasik kapak düzenlemelerinden bir tanesinde, güzel bir fotoğrafta, fakat videosu da var. Yükseliyor sular gövdesinden yukarı doğru Guterres'in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin. Ve 24, yani şöyle bir şey var. Attığı tweette Guterres şey demiş, Guterres iklim olağanüstü hali yaşam mücadelesidir, yaşam mücadelemizdir demiş. Ve climate action nasıl iklim eylemine ihtiyacımız var şimdi de, yani doğrudan hemen iklim şimdi, hemen. Olağanüstü hali ilan edilmesini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri söylüyor ve yaptığı açıklamalarda neredeyse bunu bas bas bağırarak açıklamaya çalışıyor elinden geldiğince. Evet, bir kere daha hatırlatalım, yani 24 Mayıs'ta 1 milyonun üzerinde öğrenci iklim için greve gitti, okullarını kırdı. Bundan sonraki şeyler, iklim grevleri 20 ve 27 Eylül'de olacak ve küresel çapta, dünya çapında eylem haftası arasında, yani 20 ile 27 Eylül arasında eylem haftası var. Greta Thunberg'in de sitesinden veriliyor bu da, zaten internet hesabından. Bu sefer bütün büyükleri de genel greve katılmaya çağırıyoruz diyorlar. Wired İngiltere'den, Wired dergisinin İngiltere kolu da şöyle bir açıklama yapmış. Ağustos'ta 15 yaşındaki Greta Thunberg bir iklim grevi başlattı. Tek bir kişiydi. 7 ay sonra 1 milyon çocuğun 125'ten fazla ülkede, 1 milyondan fazla çocuk ona katıldı. Bu işte akıl almaz hikayesi. Tek bir genç kızın gezegenin sesi olmasının diyor. Ve böyle şey, büyükler, erişkinler dinlemediği zaman Greta Thunberg greve başladı. Şimdi milyonlarca çocuk onu izliyorlar. Thunberg'in kuşağı, nesli bizim tek, en önemli tek şansımızdır gezegeni kurtarmak için diye. Wired dergisi oldukça takibi olan bir dergi değil mi? Britanya'da. Evet. Çok iyi. Bill McKibben da şey anlatmış, yani gayet global bir olağanüstü hal durumunda New York şehrinde de her şeyi yapıyoruz elimizdeki diye. Bill de Blasio'dan, New York valisi, büyük fosil yakıt şirketlerine dava açıyorlar. Çünkü bütün bu iklim felaketlerinin ölümcül sonuçlarından onlar suç ortağıdır diyorlar. Ve Yeni Delhi'den San Francisco'ya kadar, Finlandiya'dan Japonya'ya kadar da şu anda bilim insanlarının hızla ısınan bir gezegende, hızla ısıtılan diyelim bir gezegen üzerinde ne olması bekleniyorsa tamamen oluyor. Olağanüstü sıcak dalgaları, olağanüstü seller bir arada devam ediyor diye de Bill McKibben da kendi internet sitesinden koymuş. Müsaadenizle bir soru sorabilir miyim? Haftanın ilk ve tek sorusu. Dünya bu gündemle beraber çalkalanırken İstanbul'daki yerel seçimlerde neden bu konu gündeme gelmiyor hiç? Ben de bunu merak ettim. Şundan dolayı gelmiyor diye bir tahminde bulunabilirim. Benim şahsen takip ettiğim gazeteler işte Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam, Yeni Şafak, Star. Efendime söyleyeyim. Star, Yeni Şafak, Cumhuriyet, Milliyet, Bir Gün, Evrensel, hı hı. Sözcü. Bunlar yazmadığı için oluyor. Hı. Televizyon kanallarını pek izleme fırsatım olmuyor. Sen de onları izliyorsun. Onlar söylüyorlar tabii. Mı? Yok, hayır, onlar da söylemiyorlar. Söylemiyorlar. Sel olayı deniliyor ama sel olayının nasıl ortaya çıktığını ve dünyanın genelinde aynı olayların nasıl şiddetli bir şekilde artmaya başladığına dair bir haber yok. Görmedim ben. Çin'deki, şurada Endonezya'daki selleri falan da öyle tam hepsini de vermiyorlar. Vakayı adiye. Umuru adiye. Evet. Umuru adiye, pardon. Evet, ikisi de olur. Yani. Tamam. Vakayı adiye de olur. Yani öyle. Ama yok yani. Yok. Adaylardan evet, böyle yüzden. Bir şey yok. Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'ni Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada. Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ilk defa yani duymak, hakikaten duymak isteyeceğimiz bir şekilde İzmir sözcüsü bakan, ilk adını unuttum maalesef, beka sorunu, asıl beka sorunu iklim krizidir diyerek etraflı bir şekilde ele almıştı. Biz Guterres'i ve iklim, yani bütün bu şeyleri takip etmeye devam edeceğiz. Evet. Ama yapılan çalışmalarda, bestelerde bir şekilde şimdi değilse ne zaman diye sloganlar da hafiften araklanmıyor da değil hani. Gördünüz mü onu? Yok, görmedim. İyidir. İyidir, iyidir. Gayet iyidir. Ama referans verdikleri konu hakkında da bir çift kelam etseler hiç fena olmaz. Evet, birkaç da hukuk haberi var. Onunla da bitirelim istersen ilk saatimizi fazla da taşmadan. 3 akademisyene toplam 60 ay hapis cezası verildi Biyanet'ten okuyabilirsek. Noemi Levi Aksu'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası. Barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için. Terör örgütü propagandası suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde devam etti. Ve Noemi Levi Aksu'ya terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ertelenmemiş de ayrıca itiraz yoluyla istinaf mahkemesine taşınacakmış. Ayrıca Belin Benezra ve Şenay Çınar hakkında da birer yıl, üçer ay hapis cezası karar verilmiş. Hükmün açıklaması her iki kararda da geri bırakılmış. 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tek duruşmada da Türk Ceza Kanunu 301. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı'ndan izin alınması ve yanıt gelene kadar yargılamanın durmasına karar verilmiş. Esası bu şekilde kapatan mahkeme dosya Adalet Bakanlığı'ndan döndükten sonra yeniden esasa kaydıyla kovuşturulmaya devam edilmesine karar vermiş. Biyanet çok yakından takip ediyor bu meseleleri. Yani 27.'de Noemi Levi Aksu, 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şenay Çınar, Zeynep Arıkan, Meltem Gürle ve Belin Benezra, 26. mahkemede de Didem Pekün'ün duruşmaları devam etmiş. 24. ACM'de, Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrıca Profesör Doktor Leyla Işıl Ünal'ın da birinci duruşması. Fakat en ilginç olan şeylerden biri şu: Noemi Levi Aksu'nun hakkında ceza karar verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinden faydalanmak istemediğini söylemiş. Ardından avukatı İnayet Aksu da Anayasa Mahkemesi'nin barış akademisyenlerinin bireysel başvurularını birleştirdiğini belirtmiş ve bence Anayasa Mahkemesi önümüzdeki günlerde Ayşe Çelik kararına atıfla akademisyen dosyalarında da hak ihlali kararı verecek diye konuşmuş. Ve Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesi için süre talebinde bulunmuş. Talebi reddetmiş mahkeme. Esasa karşı savunmasını da yaparken avukat Aksu, bizce verilecek karar siyasi bir karardır ama siyasi yorum yapılacaksa da kanuna göre vatandaşın hak ve özgürlükleri korunmalıdır demiş. Yargıtay'ın Abdullah Öcalan'la ilgili yazılmış bir metin hakkında yerel mahkemede verilen beraat kararını onadığına ilişkin kararı da mahkemeye sunmuş. Mahkeme başkanı müdahale etmiş, hı hı. Tamer Keskin. O mahkemenin ayıbı demiş, ayıbı. Terör örgütünü övmek ifade özgürlüğü müdür? Şurada bir bayana, bayana tecavüz edilsin. Ona da ifade özgürlüğü mü diyeceğiz diye çok acayip bir benzetme yapmış. Hakim. Yani şurada bir kadına, sonra düzeltmiş, bayanı kadın yapmış. Bir kadına tecavüz edilse bunu savunabilecek misiniz? Sözleriyle savunmaya müdahale etmiş. Falan öyle olmuş işte. Bu arada da bir şey davasında hukuk şeylerini de kısaca hızla birer satırla okuyalım diğer hukuk haberlerini. Dink cinayetinde ihmali olduğu düşünülen kamu görevlilerinin yargılandığı davada aralarında katil Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de olduğu 9 sanığın bazı suçlardan olan dosyası ayrılmış. Hasankeyf içinde yapılan bir açıklamada durdurulsun diye, sanki keyfin sular altında bırakılmasını önlemek için o sırada yapılan açıklamada gözaltına alınan 33 kişi de serbest bırakılmış. Aralarında gazeteci Sonya Bayık'ın da bulunduğu 33 kişi kimlik tespitlerinin ardından serbest bırakılmış. İnanılmaz şeyler. Boşnaklara hakaret davasında da Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkartılmış. Duruşmaya katılmamıştı daha önce. 1 Şubat'taki ilk duruşmaya tutuksuz sanık olarak hakkında zorla getirme kararı verilmişti. Kütahyalı hakkında şimdi yakalama kararı çıkartmasına karar verilmiş. Böyle bir durum. Şimdi ara. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın Sezin Hanım. Evet, canım yani. Can, amca. Peki, oldu. Nasılmış? Nasıl oluyormuş? Sesin iyi geliyor. Evet, sesiniz gayet iyi evet, geliyor. Evet, yani geçen haftalardaki o tırmalayı sesten sonra hiç olmazsa böyle bir ses. Hiç olmazsa hasta değilim. Haftanın haberi bu. Evet. Demek ki ben hasta değilsem bütün hafta iyi geçebilir. Dünyada iyi şeyler oluyor yani. Evet, geç. Biz de bugün iyi şeyler konuşalım dedik. Onlarla başlayalım. Bir kere en iyi haberi de biz sen yokken verdik. Dünya çapında yapılmış en büyük araştırmaya göre doğada geçirilecek sadece 2 saatlik bir şey haftada çok ciddi şekilde fizik sağlığını düzeltiyormuş insanın. Bu İngiltere'de 20 binin üzerinde insanla yapılmış bir araştırma. Çok ilginç. Çok ilginç ve aslında burnumuzun önündeki gerçekler gibi bir durum. Evet, aynen öyle. Bunun aslında sır olmaması lazım yani bir takım işte nasıl söyleyebilirim yani insanların aslında hayatından gelen funk bizim bir anlamda diyebileceğimiz çok temel bilgiler, insanlık bilgileri diyelim, insanlığın birbirine getirdiği nesiller boyu bilgilerin arasında bu da var herhalde, olması lazım. Doğada vakit geçiren insan elbette ki kendini daha iyi zaten hissediyor, bunu da hayatında deneyimliyor. Mesele işte şehirlerin geldiği haller. Elbette ki şehir hayatı her yerde zor ama özellikle Türkiye'de daha işte büyük mega kentlerde yeşilin olmadığı, yeşile alan bırakılmadığı yerlerde daha da zor. Ufak bir tutam parkla, bir tutam orada burada ağaçla, çiçek, işte çok da nizami şekilde dikilmiş çiçeklerle bu yeşil hissi verilmeye çalışılıyor. Ama tabii ki yerin tutmuyor. Başka bir şey. Mesela işte, bir süre yaşadığı Selanik ile ilgili söyleyebileceğim en enteresan ve benim hoşuma giden şey doğanın kokusunu duyabilmek kentin içinde. Toprak kokusu duymak. Evet, bu benim yani, için çok özel bir şey. Yani, havaalanında bile indiğinizde onu hissedersiniz. Evet, aynen öyle. Japonların da bir Shinrin Yoku diye adlandırılan bir araştırması var. Yani orman banyosu dedikleri. O da çok evet. Hem psikolojik hem de fizyolojik birçok yarar çıkarabileceğini, sadece pasif olarak doğal ortamda, şehrin dışında bir ortamda, doğal ortamda oturmanın çok büyük fiziki ve psikolojik, yani stresi azaltıp faydaları olduğunu da ortaya koyuyormuş. Britanya'da yapılan bu araştırmayla da beraber çok kapsamlı bir araştırma. Yani bilinen, tahmin edebileceğimiz şeyler. Ama şimdi bilimsel evet. Verilere oturtulunca çok daha iyi oluyor. Natural England araştırmasıymış evet. Adı. Scientific Reports'ta yayınlanmış. Ya bir takım şeylerin böyle kanıtlanıyor olması ve daha çok işte belki bu sebeple medyada yer alıyor olması hiç olmazsa sözün söylediklerimizin dinlenmesine belki yol açabilir. Çünkü işte yeşil dalga geliyor mu politikada, bundan sonra yeşil konular, çevre konuları, yeşillerin yıllardır zaten gündeme getirdiği bir takım şeyler daha çok ağırlıklı olabilecek mi, siyasete hükmedebilecek mi, yani hükmedecek mi derken şekillendirebilecek mi? Bunu işte Avrupa Parlamentosu seçimlerinden beri Avrupa tartışmaya başladı. Avrupa tartışıyorsa dünyada tartışması yakındır. Bir de bu işte çevre meseleleri deyince, iklim krizi deyince genelde akla böyle illaki ekstrem hava koşulları işte ya da işte fırtınalar, onlar yeni gelmeye belki başladı. Daha çok işte ısınma, fazla sıcaklık Türkiye'de mesela hala bu yaz bol bol örneklerini görebileceğiniz gibi mevsimin sıcaklık rekoru kırıldı mesela. Böyle haberler çıkıyor. Sanki tek mesele ısınma veyahut da işte derecelerin yükselmesiymiş gibi. Evet. Bir kademe yüksek bilinç fırtınalar veyahut da işte büyük böyle bir işte şey afete yaklaşan bir meteorolojik olay olunca o gündeme gelebiliyor. Ama bambaşka şeyler var aslında. İklim krizinin getirdiği işte şehirlerdeki mesela o toz ve çevre kirliliğinin bizim hayatımızı nasıl etkilediği. Bütün o işte aslında bir yandan sıcaklık olabilir, bir yandan tamam ekstrem hava koşulları da olabilir ama onun ötesinde şehirdeki hava şartlarının ve hava derken atmosfer, yani yaşadığımız her şey aslında çevrenin halinin bizim üzerimizdeki etkileri var ki işte onlar asıl meseleler olarak da karşımıza çıkacak. Yani korunmamıza, kaçmamıza imkan yok. Evet, yani bir de son dün birazcık üzerinde durma fırsatı bulmuştuk ama bir cümleyle hatırlatacak olursak, Guardian'da çok ayrıntılı bir haber çıktı. Yani Hindistan'da korkunç bir kuraklık binlerce ve on binlerce insanın kaçmasına yol açmış ve 20 bin kişilik bir kasabada 20-30 kişi kalmış, ihtiyarlar ve sakatlar, yani engelliler dışında kimse kalmamış ve %40'ı Hindistan nüfusunun 530 milyona yakın insan 2030'a kadar hiç içme suyu bulamayacakmış diye de araştırmalar çıkıyor. Yani durum hakikaten anlatılır gibi değil. Tabii ki, yani bir yandan bu işte çok hakikaten insanların yaşam alanlarını değiştirmesine toplu gösteri bir anlamda yol açacak bir takım olaylar var. Ama öte yandan da işte durduğumuz yerde de paralar yatırdığımız emlakların bulunduğu şehirlerde de hayat çekilmez hale geliyor. Ve bunun işte tetiklediği birçok şey var. Özellikle mesela daha önce Can'la bundan bahsetmiştik. Dünyada en çok etkilenecek aslında şehirler arasında tahmin edildiğimiz şehirler var. Ben burada 5 diye örnek göstermiştim. Ama Balkan şehirleri ve bütün aslında bu Balkan coğrafyası, İstanbul'da tabii şehirlerin arasında. Onlar da etkilenecekler bu iklim krizinin yarattığı travmalardan. İşte dediğim gibi mesela biraz önce tozlu vesaireydi. Bütün bunlar nedeniyle aslında şehirlerde bizim yaşadığımız mini krizlerden bahsettim ama onun ötesinde öyle işte hastalıklar baş göstermeye başlıyor veyahut da işte benim mesela hiç geçmeyen bu arada nezlem, bir de belki bir örnek alabilirsiniz. Belki. Evet evet, o konuda da araştırmalar var zaten. Ama acil evet. Durum çağrısı da mesela Can belki bir kez daha bahsetmek isteyebilir. Evet. Antonio Guterres'in bir Time'a da kapak olan çok ilginç bir çağrısı var. Yani bu tam üzerinde durduğumuz şeyin, noktanın bir başka belirtisi. Yani Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri, en yani dünya insanlığının en temsil edici özelliği olan insanlarından biri, acil eylem çağrısı yapıyor bütün dünyaya yani şu anda. Evet, bu zaten yavaş yavaş farkındalığın ve krizin boyutunun anlaşılması belki bizi kurtaracak olan şey. Bunun ilk emareleri, politikaya yansıma halini işte Avrupa Parlamentosu seçimlerine görmüştük. Biz aşırı sağ konuşmayı beklerken, aşırı sağ popülistleri konuşmayı beklerken yeşilleri daha çok konuşur olduk. Evet, bu çok önemli. Liberaller aslında şu an siyaseti belirleyen konumundalar. Fakat biz gene de onlara rağmen, liberallerin de önemli bir seçişi oldu çünkü Avrupa Parlamentosu seçimlerinde. Şu an liberaller özel en kilit pozisyonları, tabii Emmanuel Macron'un da etkisiyle belirleme durumunda. Fakat biz gene de yeşilleri konuşmaya devam ediyoruz. İnsanların gözü, gücü işte ve bütün o iktidarı belirleyen liberallerde değil mesela, kilit parti haline gelen. İnsanlar yeşilleri merak ediyor. Onların gözleri o tarafta. Ve Almanya'da da bu gerçekten enteresan bir durum. Artık birinci parti durumuna gelmiş halde yeşiller. Bu çok oldukça önemli bir gelişme bu da, evet. Haziran ayının başından beri aslında olan bir durum bu. Ve artık Haziran ayının son ortasına geldik işte. Ve trend de böyle devam ediyor gibi gözüküyor. Yüzde şu an 27 civarında ve 27-29 arası değişiyor yeşillerin oyları. Ve yüzde neredeyse 10'luk, 9'luk, 10'luk bir çıkış yaşadılar. Gerçekten de aslında biz eğer ki aşırı sağın 9'luk çıkışı söz konusu olsaydı bu manşetlerde inmiyor olurdu. Ama yeşillerin böyle birdenbire Avrupa'nın en güçlü ülkesinin birinci partisi haline gelmesi nedense fazla konuşuluyor. Evet. Ben yanılıyorum. Yani başka şeyler gibi bu da konuşulmuyor. Evet. Ya bu da aslında enteresan. Yani popülizm üzerine uzun zamandır çalışan akademisyenlerde de benim dikkatimi çekiyor bu hal. Onlar da mesela işte bir yeşil dalgadan bahsetmekte İtinayla yaklaşıyorlar. İşte, sadece işte Almanya'da gördük. İşte bir takım daha çok işte İskandinav ülkelerinde, işte Finlandiya'da yükselişleri oldu. İşte Hollanda'da yükselişleri oldu. Tamam, orada işte Fransa'da tamam oldu. Okey, olur, olabilir. İngiltere'de oldu ama biz bunu başka yerlerde görmüyoruz gibi iddialar var. Halbuki bu böyle değil. Bence çok muhafazakar yaklaşılıyor bu konuya. Biz yeşil dalgadan bana kalırsa bahsedebiliriz. Çünkü mesela Macaristan'da da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde gene işte Momentum hareketinin iki milletvekili Avrupa Parlamentosu yollandığından bahsetmiş iki kadın. Momentum hareketinin zaten kendisi evet bir yeşil parti vesaire değil ama yani yeşillerin şemsiyesi altında değil ama yeşil konuları, çevre konularını, iklim krizini çok ön plana çıkararak gündeme gelmiş aslında ve yükselmiş bir parti Macaristan'da. Ve belki adının üzerinde böyle yeşil diye böyle illa bağıran partiler değil ama genç gündemi tamamen özellikle işte iklim meseleleri, çevrenin krizi odaklı veya yaşadığımız şu an buna bağlı krizler odaklı hareketler var. Yavaş yavaş Avrupa'da onlar yükseliyorlar. Şimdi bu tarafına biraz madalyonun bu tarafına daha çok bakmak lazım. Kesinlikle. Bu arada Türkiye'de de hareketli anlar yaşamakta olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Dün mesela biz radyoda çaldık ama şimdi bir kez de sana dinletelim iznin verirsen. Lüleburgaz'da çok ciddi bir Atlas Sarrafoğlu'nun ve Deniz Çevikus'un başını çektiği çok ilginç bir şey vardı. Onun sesine kulak verelim izin verirsen. Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Ne istiyoruz? İklim kainatın tüm seslerine açık radyo. Evet, böyle bir durum var yani. Yükselen evet, sesle. Ben de sizden özellikle rica etmiştim. Sizin kadar küçüklüğü herhalde meselelerin içinde olan insanlar yoktur. Hakikaten aktivist olarak bir şeyi mücadele ederek, bütün hayatını buna odaklayarak yaşayan insanlarsınız. Fakat ben biraz dışında bir insan olarak, daha dışarıdan bakan insan olarak bir aktivist değilim ben sonuçta. Ben bile bütünü kaçırıyorum. Tam olarak ne oldu, ne bitiyor vesaire. Yani dünyada büyük olaylar oluyor. Türkiye'de de aslında çok büyük şeyler oluyor. Siz bunu gündeme getiriyorsunuz ama ben de artık bilmiyorum. Ben böyle önermiştim. Şimdi de emrivaki gibi olacak belki ama bazen de sizi konuşturup bu programın belli bir kısmını bundan sonra ayırıp neler yaşandı, yaşanıyor. Belki bunu beraber gidip tarihini, arşivini oluşturabiliriz diye ümit ediyorum. Çünkü hakikaten hayatımızda aslında odanda biraz bunların artık daha fazla olması lazım. Yeterince herhalde felaket tellallarının tek elinde kaldık. Aylarca, yıllarca işte popülizmle benim de araştırma konum, temel araştırma konumu olan popülizmi konuştuk, durduk. Fakat içinden ne çıkıyor? İşte şimdi de aslında yavaş yavaş Avrupa'da popülizmin irtifa kaybından da bahsetmeye başladık. O ezberlerin de biraz bozuluyor olması lazım. Türkiye'de de başka şeyler oluyor işte. Yani sadece bizim gördüğümüz Ankara odaklı ve işte neyse işte klasik siyasetçiler odaklı, milletvekilleri odaklı. Onun dışında başka bir politik durum var aslında. O politik durumda politikayı eğer ki kendi kaderini, hayatının kaderini ele almak olarak tanımlarsak yapan insanlar var. Ve gelecekte de bence onlar olacak zaten siyasette. Milletvekilleri de onlar olacak, işte şey de onlar olacak. Bütün siyaseti bugünkü bildiğiniz haliyle siyaseti şekillendirenler de bu günlerde aslında iklim kriziyle ilgili Türkiye'de mücadele edenler arasında olacak bence. Mesela işte İngiltere'de ki Brexit'le uğraşan bir ülkeden bahsediyoruz. Ana gündem maddesi insanların artık iklim sorunları. Ki yani aslında bir anlamda popülizmin aşırı sağın en çok siyasi kaderini değiştirdiği ülke. Brexit belasını ülkenin başına sararak içinden çıkılamayan. Ama yavaş yavaş odaklar değişmeye başlıyor. İşte mesele de zaten gündemi bir anlamda tayin ediyor olmak. Suni gündemlerle kaybedilen vakitler değil de polemiklerle, atışmalarla vesaire. Daha insan hayatına dokunan kısmı artık daha vurguluyor olmak. Belki en azından neyi konuştuğumuzu, neyin gündemimiz olduğunu böyle bu şekilde kendimiz tayin etmeye başlarsak zaten büyük bir mevzi kazanmış oluruz herhalde. Evet. Can, bir şey ekleyecek miydin sen? Tabii. Evet, ekleyeceğim. Yani bu konularla alakalı derle toplu bilgiyi bizim vermemizin olduğu kadar aynı zamanda çocukların da kendi taleplerini dile getirebilecek evet, platformların oluşması gerekiyor. Mesela geçtiğimiz hafta Atlas yazmıştı Biyanet'teki benim köşeme. Şimdi onu farklı bir boyuta taşımayı planlıyoruz. Çocukların kendi iklim kriziyle alakalı kaygılarını Biyanet'in internet sitesi üzerinden kendilerinin anlatmasını istiyoruz ve aynı zamanda Açık Radyo içerisinde de kullanmak istiyoruz bunu. Bir diğer taraftan da, yani burası bir radyo, bir medya organı, çocuklar da kendi bu aynı şekilde kaygılarıyla alakalı seslerini çıkarabilecekleri bir alanda Açık Radyo'da bulabilecek diye düşünüyoruz yakın zaman içerisinde. Kendi seslerini kendilerini duyurabilmesi için alan açmak sadece belki de ihtiyaç olan şey. Hepsi. İhtiyaç olan şey bence hepsi. Biri veya diğeri değil. O evet. O da. Çünkü yani o kadar dediğim gibi biz yıllardır hayatımızın bütün iradesini veya bütün gücünü kaybetmiş vaziyetteyiz ki birçok konuda. O kadar çok gündem empoze ediliyor ki bize ve onunla yaşıyoruz ki birazcık bunu dediğim gibi ya ne kadar o alanı açsak, çocuklara da açsak, aktivistlerin kendi mütevazılıklarını bir kenara koyup gerçekten yaşananları aktarması için alan da açsak, hepsinin alanını açsak bence en iyisi olur. Çünkü ancak o şekilde bir fark yaratmak için, yani ne kadar çok tartışırsak o kadar da fark yaratmak için değişik fikirler ortaya çıkacağını, insanların farkındalığının artmasıyla beraber çözümlerin de geleceğini düşünüyorum. Çözüm şu veya bu tek bir şey de değil. birçok farklı düşünen insanın beraberce üretmesi gereken şey var, mesele var. Bir anlamda iklim krizi tek başına bir olay da değil. Yani siyasetin yarattığı, bütün işte ekonomik durumların yarattığı, alışkanlıklarımızın yarattığı, egolarımızın yarattığı çok komplike bir problem. Tek başına iklimle veya sadece çevreyle de alamayız bence konuyu ele. Bütünlüklü olarak ya bir anlamda hem sorunun kendisi hem de birçok şeyin sonucu olarak başka sorunların sonucu olarak ortaya çıkmış bir sorun aslında. Evet, o nedenle dünyamızı değiştirmenin temelli yolu da işte bunu daha çok konuşmaktan geçiyor. Çok çok haklısın. Yani mesela Lori Penny de yazmış, yazar, gazeteci, feminist ve kendisini nerd olarak da tanımlayan bir senaryo yazarı. HBO'da The Nevers'ın, Netflix'te de The Haunting'in senaryolarını da yazmış. Ve kitapları da var. Beach Doctrine, Patreon Below filan gibi. O şunu yazıyor, yani 1 milyon çocuktan fazlası iklim için 24 Mayıs'ta harekete geçti. Ve bundan sonraki grevlerde, dünya çapındaki genel grevlerde 20 ve 27 Eylül arasında olacak. Biz de şeyleri çağırıyoruz diyor yani. Büyüklerin de buna katılmasını çağırıyoruz diyor. Biz de 20-27, özellikle 20 Eylül'ü hedef alarak hemen hemen her gün konuşmaya çalışıyoruz. Senin bu önerin de yani bir çeşit grev gözcüsü gibi bir şey yapmak, bir evet, köşe açmak yani. Ve senin de dediğinde doğru, mesela benim aklıma şey geldi, bu ilk 2006 yılında biz iklim için sokağa çıktığımızda çok soğuk bir Kadıköy'de, havada Kadıköy'de arama yapan polislere aramayla giriliyordu o zaman. Hala da aynı alışkanlık var herhalde, nedense kendimizi yok edeceğimiz mi düşünüyor bilmiyorum. Neyse, genç bir polis memuru benim elimdeki şeyi görüp yangın söndürme cihazını küçük böyle sembolik olarak götürdüm. Hafif bir gülümsemeyle şey dedi, bununla mı kurtaracaksınız diye alaycı bir ifade kullanmıştı. Ben de evet, yani elimden gelenini yapacağım demiştim. Böyle böyle gelişiyor bu işler yani. Bu hakikaten de güzel bir örnek. Evet, bununla kurtaracağız dünyayı herhalde. Bunun gibi şeylerle. Elimizdeki evet araç ne varsa sembolik olarak onunla kurtaracağız. Ve işte dediğim gibi bir büyük fikir veya da bir büyük değiştirecek bir sihirli değnek yok ortada. İnsanların küçük küçük fikirleri var. Ne yapabileceklerine dair herkes ortaya koyduğunda zaten dünya değişmeye başlamış olacak. Mesela tamamen dediğim gibi bu. Ve gerçekten de geleceğin politikasının yeşil olacağına kalpten inanıyorum. Bunun işaretlerini de görüyorum çok da rasyonel biçimde. Sadece bir inanç veya niyet meselesi değil bu. İnsanların hayatına daha fazla işte meseleler dokunmaya başladıkça da elbette bunun tabii ki bir bardağın öbür tarafı da var. O da nedir? Çok daha fazla bir takım milliyetçilikler, sınırları daha çok kapatmaya yönelik, ki işte Viktor Orban gene felaket tellalı olarak bunu yapıyor mesela. İklim krizinden dolayı çok daha fazla göç olacağını ve Avrupa'nın kapısını daha fazla kapatması gerektiğini söylüyor. Özellikle Afrika'yı işaret ediyor. Elbette ki bu tarz milliyetçilikleri veya aşırılıkları körükleyenler de olacak. Veya daha az insan olması gerektiğini dünyada iddia eden, çok nefrete yönelik bir takım söylemleri olanlar da var zaten. Bir eko, adeta faşizmi körükleyenler de var dünyada şimdiden. Böyle bir akım da var. Ama işin işte öbür tarafı daha kolektif ve herkesin kendi anısını, düşüncesini, kendinden bir parçayı ortaya koyduğu bir şey. Bence işte oradan çıkacak çözüm. Minik minik çözümlerin yarattığı büyük çözüm de belki dünyayı kurtarabileceğiz. Evet, yani Bill McKibben'ın son kitabı Falter'da bunun çok ayrıntılı olarak ele alındığı iyi bir kitap çok. İnşallah yakında da Türkçe'de çevrilmiş olarak görürüz. Yeni bir makale yazan aktivist, feminist Rebecca Solnit de işte tam da bu biraz önce seninle konuştuğumuz meseleye değinen tek bir kişilik eylemin bile ortamı değiştirebileceğini anlatan ve eylemin hayati önemini anlatan bir makale yazmıştı geçenlerde. Belki onu da çevirtip koyma imkanımız olabilir. Evet. Ya burada işte aslında büyük sembolizmler yüklü bana kalırsa bütün bu son 2018'in sonbaharından bu yana olanlarda. Ağustos 2018'de işte Greta Thunberg'in protestoları. Biz işte hep o gözlerimiz popülist liderlerdeyken o böyle aşırı büyük böyle egoları olan, çok karizmatik olarak nitelenen siyasetçilerdeyken bir tane küçük kız çıktı ve evet dünyayı değiştirmeye başladı. Üstelik de Asperger'li, üstelik de gerçekten büyük sıkıntılardan çıkmış, kendi küçük yaşında bunalımlarla mücadele ederek önce kendini aşmış bir anlamda. Bu da çok önemli bir nokta. Asperger'in getirdiği bütün o aslında zorlukları aşabilmiş, bedelini de ödeyerek, depresyonlar geçirerek, takıntıları ve aslında mesele ettiği şeyler dolayısıyla çok zor zamanlarda yaşayarak küçük yaşında. Ama ondan sonra bizden de evet, dünyayı değiştirmeyi, sözünü dinletmeyi, işte Asperger iletişim kurmakta zorlanan, konuşmakta veyahut da işte karşı tarafa derdini anlatmakta, empati kurmak ve yaratmakta zorlanan bir kişilik olarak bilir Asperger'ler. Ama değil işte, tam tersi, bütün bunları, tabuları da yıktı Greta Thunberg. İşte o yüzden çok büyük sembolizmler var. Evet. Ve dünyayı işte değiştirmeye başlayanlar da böyle insanlar oluyor. İzin verirsen bir de onunla evet. Çok küçük bir başka şeyimiz var. Greta'nın konuşmasıyla ilgili dünyadan mesajını alınıp alınmadığını soran alaycı ama çok etkileyici bir şey. Onu da bir dinleyelim bir saniye. Did you hear me? Yes. Is my English okay? Yes. Because I'm beginning to wonder. Beni duydunuz mu? İngilizcem yeterli mi? Hani merak etmeye başlıyorum da artık. 15 yaşındaki iklim aktivisti Greveci Greta, dünya liderlerine seslenirken mesajının alınıp alınmadığını nazikçe soruyor. Açık Radyo 94.9. İşte böyle. Mesaj alındı. Sadece Greta'dan değil, hakikaten vaktini ayıran, o duyarlılığını ortaya koyan bütün çocuklardan gelen mesajlar alındı. Ve 20-27 Eylül'de de herhalde dünya olarak bunu ortaya koyulacağız. Şunu belediye başkanları da, belediye başkan adayları da alsa da biz de rahatlasak burada. Konuyla alakalı olan mesajı. Yani onların daha büyük meseleleri var. Dünyanın yok olmasından daha büyük meseleler. Evet. İktidar meseleleri. Ya şimdi tabii işte haksızlık etmek istemiyorum kimseye ama evet, Türkiye'de de politikacılar gündemlerine daha çok iklim krizini soksalar iyi olur. Sadece bir yerde gidip pankart tutmak veya hatta gözüküyor olmak değil mesele. Hakikaten farklı bir şeyler yapıyor olmak. Elbette Türkiye'de çok ağır şeyler yaşanıyor. Bu kadar insan hakları ihlalleri yaşanırken, demokrasi krizi yaşanırken, işte siyaset hakikaten ağırken, insanların canı yanarken, canlıların sürüyüm diyelim. Tabii ki bir takım şeyleri gündeme getirmek kolay değil. Ama siyasetçilik de kolay değil. Zaten kolay olsun, bizlerde öyle pink atılsın diye de insanlar siyasetçi olmuyor. Olmamaları lazım. Evet. Evet, o yüzden herkes taşın altına elini koyabilir bir şekilde. Evet, yani bu meseleleri konuşmaya hızla ve inatla devam edeceğiz tabii. Başka da hiç çaresi yok. Zaten işte FFF, yani Fridays for Future'da bir çok açık bir deklarasyon yayınladı dün. Ve hem bireysel olarak ülkelere hem de insanlara neler yapabileceğimiz konusunda gayet ayrıntılı bir şey çıkarttı ortaya. Ülkelerden talepleri de sayıyorlar. Ayrıca da iklim acil durumunun bildirilmesi ve oluşturulması, bir oyun planı, katı sera gazı emisyon sınırları ve cesur iklim finansmanı diye giden, çevre, yerli, insan ve gençlik haklarına ağırlık veren, fosil yakıtlarından temiz enerjiye adil geçişi öngören, çevre krizlerinden herkesin ve ulusların eşit korunmasını öngören, doğal kaynakların restoratif yönetimini dikkate alan, sürdürülebilir, adil topluluklar ve döngüsel ekonomiyi, donut ekonomi dedikleri şeyi de giderek artıran çok önemli bir deklarasyonu. Son olarak da eğitim ve çevre ve iklim araştırmalarına da ağırlık verilmesini öngören kapsamlı bir deklarasyonu oldu. Bunların hepsini sürekli olarak konuşmaya devam edeceğiz tabii. Konuşmaya devam edeceğiz, konuşturtmaya devam edeceğiz, alanı açmaya devam edeceğiz hepimizin yapabileceği bir şey var. Bunu defalarca bu programda da gündeme getirdik ama hakikaten çaresiz değiliz. Mesele bu zaten. Bütün bu büyük politikanın veyahut da dünyanın ağır sorunları önümüze boca edilirken, işte Türkiye'de şimdi gündem S-400'ler bilmem, işte o savaş rüzgarları vesaire. Bütün bunlar aslında bize ne kadar çaresiz, hiçbir şey yapamayacağımız, güçsüz olduğumuzu hissettiren bir iradesizlik yaratıyor. İradeyi bir şekilde elimize alıyoruz artık, o kadar basit. İşte hayatın hangi alanında nasıl oluyorsa olsun işte. Evet. Zamana zaman başarmak zorundayız. Evet, başaramazsak ben bıyıklarını keseceğim. Ömer Bey bıyıklarını kesecekmiş başaramazsak, iklim krizini durduramazsak. Hayır, Ömer deyip Mick Jagger gibi dans ettireceğiz. Asıl projemiz o. Nasıl dans ettireceğiz? Mick Jagger'ımız Ömer Bey. Mick Jagger gibi. Mick Jagger. Oh, evet. Ediyor. Siz görmüyorsunuz sadece. Ediyor. Ben yokken ediyor değil mi? Evet. Ben yokken her şeyi yapıyorsunuz. Ama bence iklim krizini durduramazsak Ömer Bey'in bıyıklarını kesme fikri gayet iyi. Ha tamam ya. Senin de hani kesiyorsun. Dur bir dakika ya. Lütfen. Ciddiyetini bozuyorsun. Pardon sizin. Gayri ciddi oldu. Kusura bakmayın. Bitiriyoruz artık. Çok tamam, teşekkürler sizin. Yani makus salimin kaderini kırk kırk kesiyoruz işte. Evet. Neyse. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Konuyu burada keselim. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Öncelikle herhalde basketbolla başlayalım. NBA finallerini ilk defa Toronto Raptors kazandı. Golden State Warriors'ı yenip ve bu ilk defa oluyor herhalde Amerika Birleşik Devletleri dışında bir ülkenin. Kesinlikle ilk kez, evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hakim spor dallarında, yani Amerikan futbolu, işte beyzbol, buz hokeyi, basketbol, çeşitli Kanada takımları oynuyor. Tabii özellikle bir milli spor gibi olduğu için buz hokeyinde bir sürü Kanada takımı var. Çok sayıda şampiyonlukları var ama basketbolda ilk kez oluyor. NBA'in genişlemesi sürecinde 1990'larda İki Kanada takımı dahil edilmişti o zaman. Biri Toronto'dan Raptors, diğeri de Vancouver'dan Grizzlies'ti. Sonra Grizzlies Vancouver'dan ayrıldı, Memphis'e taşındı ve Raptors tek Kanada takımı olarak yola devam etti. Ancak hiç finallere, ya böyle bir şampiyonluğa hiç yaklaşamamışlardı. bu sezon başı bile kadrodaki yapılan önemli eklemelere rağmen yani şampiyonluk adayı gözükmüyorlardı herhalde. NBA'in daha iyi takımları Batı Konferansı'nda oynuyor. Yani doğudaki takımlar hep daha zayıf görünüyordu ama bir büyük bir sürprizi gerçekleştirip bundan önceki 4 senede 3 şampiyonluk 4 final oynayıp 3 şampiyonluk kazanan Warriors'ı final serisinde 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaştılar. Ve Warriors'ın da ciddi bir seri yapmasını engellemiş oldular. Gerçekten büyük bir sürpriz, büyük bir başarı. Yani bu herhalde başarının en büyük kahramanı sezon başında takıma gelen, transfer olan Kawhi Leonard. San Antonio Spurs'ta şampiyonluk yaşamış, finallerin en iyi oyuncusu, en değerli oyuncusu seçilmiş bir oyuncuydu. Oradan ayrıldı. Şimdi bir benzerini bu sefer takımın lideri olarak Toronto'da yaptı. En değerli oyuncu da seçilmiş. Kawhi Leonard Kanadalı mı yoksa? Yok yok, Amerikalı. Amerikalı. Amerikalı takımda yani Kanadalı oyuncu var mı şimdi? Soru üzerine şey yaptım. Benim Kanadalı oyuncu olmayabilir. Yani Avrupalılar var. Afrikalılar var ama Kanadalı var mı emin olamıyorum. Olmayabilir. Evet. Hatta takımın genel menajeri değil şimdi. Başkanı yanılmıyorsam bir Kenyalı, yani Afrikalı. Yöneticiler arasında çeşitli ülkelerden oyuncu var. Ama takım Kanada'da, sahibi Maple Leafs şirketi. Yani aynı zamanda Toronto'nun çok ünlü bu sokey takımı var, Toronto Maple Leafs. Onun sahibi olan şirket. Yani işte spor takımları, salonları var bir sürü. Futbol takımları falan da var. Seyirci Kanadalı, patron Kanadalı ama ekip Amerikalı. Veya diğer ülkelerde. Evet, Kawhi Leonard da şey diye bir cümlede açıklamış. Neredeyse ifadesiz bir yüzle diyor, ben şeyde gördüm, Guardian'da bunu sabahleyin son dakika haberi olarak da verdik ilk girişte. Şey demiş Leonard, bana dediler ki çık ve basket oyna dediler demiş. Bu yani bu şimdiye kadarki en tipik Kawhi Leonard konuşmasıydı diyor. Şöyle, Kawhi Leonard geçen sezon sorunlu bir dönem geçirdi. Bir sakatlığı vardı. Ve San Antonio Spurs'ta oynuyordu. İşte daha önce şampiyonluk yaşadı. 2014'te şampiyonluk yaşamıştı. İşte en değerli oyuncu olmuştu. Sonra ilerlemesini sürdürdü ve Spurs takımının, ki büyük bir geleneğe sahip, hani lider oyuncusu olarak o gözle bakılıyordu kendisine. Ancak bir anlaşmazlık yaşadı ve böyle çok medyatik, kendini ifade eden bir oyuncu da değil. Geçen sezon ise sakatlığı var. Belli ki bir anlaşmazlık oldu ve sezonun tamamını sakat olarak kenarda oturmakla geçirdi. Eleştirildi, pek cevap da vermedi. Dediğim gibi böyle pek konuşmayı seven, kendini ifade etmeyi tercih eden bir oyuncu değil. Yaz aylarında işte takım değiştirdi bir takasla. Yani NBA'de böyle paralel transfer yok, takas edebiliyorsunuz oyuncuları. Yani maaşları karşılığında eşit maaşa sahip oyuncular arasında takas yapabiliyorsunuz. San Antonio Spurs'unu Toronto'ya gönderdi ve gerçekten de sahada konuştu. Yani Toronto önce Doğu Konferansı'nın normal sezon ikincisi oldu. İşte sonra playoff'ta 4 takım eleyerek finale geldiler. Finalde de yani büyük bir sürprizi gerçekleştirdiler açıkçası. Son topta yani Warriors'ın, şimdi bakıyorum, hala bir maçı çevirme şansı olmuş ama 5 saniye kalı kaçırmış Stephen Curry atışı ve 7. maça taşıma fırsatını kullanamamışlar. 114'e 110 yenmiş, evet, Raptors Warriors'ı. Bir yani sezon başı, hatta playoff öncesi tahminlere göre de büyük bir sürpriz olduğunu hatırlatalım. Evet, iyiymiş. Evet, güzel. Değişiklik ve sürpriz iyidir. Evet, her zaman iyidir. Yani. Evet, buradan nereye? Futbola geçip bir de Türkiye Milli Futbol Takımı'nın İzlanda macerası. İzlanda macerasına evet. geçelim. İnanmak aslında güçlü yani çünkü. İzlanda skandalı demek lazım evet, yani. Evet. Ve 3 gün önceki büyük bir başarıyı ve çok önemli bir skoru anında bertaraf edebilecek kapasitede bir organizasyon yapıldı diyorum ben. Yani herhalde organize oldu düşünüyorum ama beceriksiz bir organizasyon. Çünkü hatırlayalım Fransa'yı cumartesi günü değil mi? Cumartesi günü. Konya'da değil mi? Evet, Konya'da 2-0 oyunla yendi Türkiye. Fransa'da yani, son dünya şampiyonu onu da hatırlatmak lazım. Dünya şampiyonu kesinlikle ve bu seviyedeki takımlara karşı fazla galibiyeti yok Türkiye'nin tarihinde. Yani Almanya Hollanda galibiyetleri var benim hatırladığım yakın dönemde. İşte eski dönemde de belki çok eskide kalan artık Macaristan galibiyeti, bir Sovyetler Birliği, birkaç Almanya maçı, birkaç maç sayılabilir. Ama hani son 20-25 yılda sadece skor değil oyun olarak da böyle üstün olduğu bir maç çok hatırlamıyorum. En üst düzeydeki takımlara karşı söylüyorum. Orta düzeydekilere karşı belki olmuştur ama. Ama işte oradan başladı ve Fransa Milli Marşı ıslıklandı maç öncesi 40 bin kişi tarafından. Öyle mi? Neden o? Valla Konya seyircisinin böyle bir seri halde gelen bir saygısızlığı var malum. Yani milli maçlar İstanbul'da oynanamıyor uzun bir süredir. Seyircilerin arasındaki, seyirciler ve futbolcular arasındaki münasebetsizlik sebebiyle işte Eskişehir, Antalya, Konya'da oynanıyor ama Konya seyircisinin böyle bir şeyi var yani saygı duruşları, milli maçları bıstıklanıyor maalesef Konya'da. Ama başka takımların, başka milletlerin milli marşları ıslıklanıyor. Yoksa Türkiye'nin milli marşı... Valla bu herhalde 10 Ekim saldırısı mıydı? Ankara'daki saldırı için mesela yapılan saygı duruşunu da ıslıklamışlardı. Evet. Konya seyircisi. Evet. Herhangi bir medeni duruşla beklemiyorlar yani o maç öncesi. Ciddi bir sıkıntı var orada yani. Hmm. Bunu öğrenene kadar maç verilmemesi lazım aslında ama hani bu sefer nerede maç oynatacaksınız sıkıntısı oluyor. İstanbul'da seyirciler oyunculara küfrediyor. Konya'da bu var. Eli ele gidilecek herhalde. Neyse hatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bile tepki gösterdi. Bu duruma büyük bir saygısızlık diye. Maçtan sonra. Ben yani maçı Fransa kanalından izledim ağırlıkla. Hani Fransız kanalı, sonraki Fransız yorumcular da Türk milli takımının hakkını verdiler. Ama Cumhurbaşkanı da bu saygısızlığı belirtmiş. Neyse bu ilk maçın durumuydu ve çok başarılı. İşte 2020 şampiyonası için, çünkü hesapta olmayan bir galibiyet demek lazım. Türkiye'yi avantajlı duruma geçiren bir galibiyet. Ama 3 gün sonra Türkiye belalısı İzlanda'ya gitti. Sadece son 4-5 yılda değil, herhalde son 30 yılda, hatta 40 yıl demek lazım. Ne zaman Türkiye ile eşleşirse eşleşsin galibiyetler almış Türkiye'nin işte Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası yoluna taş koymuş bir takım İzlanda. Yani 1982 Dünya Kupası elemelerinde ilk kez eşleşilmiş. O zaman iki galibiyet almışlar ama aradan çok süre geçti. Artık İzlandalılar amatör oyuncu değil, İşte Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynuyorlar. Ve yine 2-0'lık bir İzlanda galibiyeti ama sıkıntı maçta değil yani 2-1'lik bir galibiyet pardon. Yani sportif bir sıkıntı var evet Türkiye'nin elinde ama asıl maç öncesinde olanlar. İstiyorsanız şöyle bir hatırlayalım. Lütfen. Konya'dan bir uçakla Türkiye İzlanda'ya gidiyor. İşte havalimanına iniyorlar. Keflavik Havalimanı galiba. İndikten sonra olağan şüpheli. diyelim. Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nun açıklamaları var. Burak Yılmaz diyor ki zaten işte 6,5 saat uçtuk. Bizi 3 saat beklettiler. Gibi bir konuşma yapıyor. Ve orada Türk televizyoncular var. Onlar da bu konuşmayı haber olarak aktarıyorlar. Bir de Emre Belözoğlu işte Türkiye kurban olsun hepsi falan gibi bir söz söylüyor. Yani şu ifade var. Bu 25-30 yıl önce karşılaşılan bir durumdu. Hele Türk futbolu bu düzeyde değilken Avrupa'ya bir ülkeye gidilirdi ve Türk kafilesi dedik aranırdı orada. Yani ben çocukken, gençken çok hatırlıyorum. İşte İsveç'e gittik, Fransa'ya gittik. Gümrük kapısında perişan oldu. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Türk milli takımı, basketbolcular. Sonra tabii hani Türkiye'nin durumu değişti. Takımlar artık daha hatırı sayılır takımlarına gelince bu tablo biraz değişti. Bir de şeyi öğrendi tabii Türkiye, yani uluslararası olarak buna müdahale etmeyi, çünkü böyle bir takım gittiğinde zaten bunun önceden hazırlığı yapılıyor, herkese haber veriliyor falan. Sonra da bir gazeteciler Emre Belözoğlu'na mikrofon uzatmışken, işte artık tuvalet fırçası mı bulaşık fırçası mı fırça uzatan bir tane troll tip diyeceğim bir şahıs çıktı ortaya. Evet. Hani röportaj yapıyor, taklidi yapan bir şahıs. İşte onun İzlandalı olduğu tahmin edildi ama sorulmadı. Ve bunun üzerinden İzlanda'ya bir şey kampanyası. Küfür ve hakaret. Sosyal medyada. Evet. Yani, adeta bu, bir linç olmuş oldu. Ben takip etmedim ama Can bir hayli İzlanda Başbakanı'na işte kadınlarınıza şunu yapacağız, ülkenize bunu yapacağız'a kadar İzlandaca küfürler herhalde. Google Translator'dan mı çevirdiler, ne yaptılar? Muhtemelen. Buralara kadar kitle halinde küfürler. İşte o fırça uzatan şahıs olduğu sanılan bir takım İzlandalı gazetecilere de aynı muamele. Sonra yavaş yavaş anladık ki ertesi gün aslında bütün bu iddia edilenler yalan çıkmaya başlıyor. Bir kere işte tabii uçuş zaten Konya, İzlanda uzak. İşte uçuş söylenenden az sürmüş galiba. İşte 6.5 değil de 5.5. Sonra yerdeki o 3 saat bekledik. 3 saat bizi beklettiler denen Burak Yılmaz'ın 3 saati yalan çıktı. Sanırım evet, 1 saat 20 dakika. 180 değil 80 dakikaymış. 80 dakikaymış. Bayağı bir fark olduğunu söylememiz evet, lazım. 100 dakikalık bir abartma yapmış Burak Yılmaz yani. Evet, yani herhalde Türk futbolcular arasında en son güvenileceklerden biri. Bugüne kadar saha içinde ve saha dışındaki tavrıyla herhalde Burak Yılmaz'ın söylediği en ufak bir şeye itimat edilemez. Benim kariyerimde gördüğüm kadarıyla bir temsil kabiliyeti olmayan oyuncu. Şöyle, bu tip uluslararası temaslar, demin söyledim, hele Türk milli takımı gidiyorsa, şimdi Türkiye'nin herhangi bir spor dalındaki en önemli takımı değil mi? Evet. Yani kesinlikle öyle. Yani futbol önemli dal, Türk milli takımı da öyledir. Kulüp takımı. Yani böyle bir takım gittiğinde bir kere Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri bu karşılama gitmeyle ilgili her şeyi organize ederler. Yani karşı futbol federasyonuyla temasta olursunuz, onların bir liyazon ofisi olur, karşılar. Bunları ayarlamış olmanız lazım. İkincisi, Türk milli takımı gidiyorsa ülkeye mutlaka büyükelçilik, konsolosluktan birileri karşılar. Şimdi deniyor ki İzlanda'da büyükelçilik yok. Olabilir. Kim sorumluymuş? Norveç. Yani Norveç büyükelçiliğinin o haftaki, hatta o ayki muhtar en önemli işi bu Türk milli takımıdır. Açıkça söylemek lazım. Ama ne oldu? Maçtan sonra gidiliyor. Benim gördüğüm haberde öyleydi. Yani bu kriz olduktan sonra o zaman mı akıl edildi, ihmal mi edildi? Ya ben tamamen ihmal olduğunu düşünüyorum bunu. Ya belli ki sonra Serdar Ali Çelikler de Habertürk'ün yazarı ve TV yorumcusu anlattı. O daha önce bir kafileyle gitmiş. Yani havalimanı o kadar ufak ve o kadar az sayıda görevli var ki. Ve yani günde inen uçak sayısı 30. Hani belli ki bir ihmal ya da böyle biraz fuzuli işler yapan bir iki görevli olsa zaten bir saatten az sürmez oradaki işlemler. Yani böyle birkaç faktör bir araya geldi. Ama bunu çabuklaştıracak şey Türkiye Futbol Federasyonu ve işte oradaki, yani Norveç'ten gelecek büyükelçiliğin yetkilileriydi. Yani 80 dakika değil, oradan 40 dakikada çıkaracaklar Türk milli takımını. Onu beceremeyince şimdi suçu İzlanda'nın üzerine atıyorlar. Üzerine bir de yalan beyan ekliyorlar. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz aracılığıyla. Bir de o fırça uzatan troll İzlandalı falan da çıkmadı. Belçikalı zaten bu işlerle uğraşan, yani böyle sansasyon yaratacak sosyal medya paylaşımları yapmayı amaçlayan bir tip çıktı. Onu da Belçika'da buldular zavallıyı. Türk milli takımı forması giydirip. Evet, o da özür diledi filan. Bir de bu arada Şenol Güneş'in de antrenörü, Türkiye Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de biz büyük milletiz, küçük şeylerle uğraşmayız diye ipe sapa geldiğini söylemek zor olacak bir açıklaması oldu. Yani. Sadece bununla uğraşıldı. Başka maçla falan uğraşılmadı ki. 2-3 gün, 2 gün boyunca bu küçük şeyle uğraşıldı ve evet. İşte İzlanda geldiğinde biz de uçaklarını işte 3 saat İstanbul üzerinde ulaştıralım, şunu yapalım ama ne şeyler yani. Karşılık esasına dayanan ne şeyler. Şimdi biz burada yıllardır konuşuyoruz. Biz bunu yapmadık mı? Türkiye İsviçre maçını hala hatırlayalım. Hala çözülmedi o maçın sonra 2005. İsviçreliler kötü davrandı diye İstanbul Emniyeti, Valiliği, Türkiye Futbol Federasyonu bir araya gelip uçak körüğünden başlayarak 3 gün boyunca, 2 gün boyunca İsviçre milli takımına yapılmadık şey bırakılmadı eziyet. Üzerine bir de sağ çıkışında adamları el birliğiyle dövdük. Öyle gönderdik. Sakat kalan oyuncu oldu orada. 2005'te. Yani sanki yani yapılmamış gibi. Çok iyi davranıyordu Türkiye. Bütün gelen takımları. Teknik direktör yardımcısı da çelme takmıştı hatta futbolcuları hatırladım. Çelme değil, sırtına tekme attı. Sırtına şey, yani teknik direktör Fatih Terim azmettirici. Herhalde zaten organizatörlerden biriydi işte. Yani için dediğim gibi İstanbul Emniyeti, Valiliği, işte Türkiye Futbol Federasyonu bayağı organize bir olayla. İşte şey çıkışı da oyuncular ve yardımcı antrenörler İsviçreli oyunculara saldırdı. Ve işte karanlık soyunma odası koridorlarının artık kime ne geldiyse. Evet. Yani biliyorum ki hala o maç sonrası yedi tekmeden dolayı sağlık sorunu çeken oyuncu var yani. Evet, çok acayip İsviçreli'de. Bir şey. Ben de küçük bir şey eklemek istiyorum. Gözüme çarpan bir şeydi. İzlanda galip gelince şeye yakın, iktidara yakın gazetelerden birinde üst başlıkta şeyi gördüm, birinci sayfada. İzlanda'nın oyunu tuttu. Bahane de hazır değil mi? İşte maç öncesi yordular. Oyuncularımızın moralini bozdular. Yani siz kendi kendinize bozmuşsunuz zaten. İzlanda'nın oyunu tuttu diye bir süre yani yorumlamakta zorluk çektiğim bir cümleydi. Yani şey olarak anladım. Da evet. İşte iki maçı da izleyince işte Fransa maçı gerçekten çok iyi maç. Türkiye'nin ona iyi hazırlanmış belli şey olarak da. İşte rakip iyi analiz edilmiş, ona göre bir kadro çıkarılmış. Herkes, yani birçok oyuncu beklentinde üzerinde oynadı. Yani demin eleştirdiğimiz Burak Yılmaz dahil. Yani çok kendi standartlarının dışında bir oynanıyordu çünkü. Çok iyiydi ama 3 gün sonra mesela İzlanda'ya da belli ki hiç hazırlanılmamış. 1-2 oyuncu değişince de Fransa maçına göre, yani sakatlıklar vardı. Hemen tık şey düştü seviye. Yani bir istikrardan sonra. Çünkü Fransa maçıyla olan hava şuydu. İşte Türk futbolu yeni çıkışını yakaladı. Yani hava bu. Evet. Hemen bir maçla. Halbuki değilmiş. Yani daha kat edilmesi gereken çok yol var. Yani bence hem personelde, yani belli bazı noktalarda oyuncu kalitesinde sıkıntı var. Hem de yani bir işte yeni kuşak yakalamakta sıkıntı çekilen bir dönemden çıkıldı. Yani bir maçla çözülebilecek bir durum değil ama hani evet, Fransa maçı bir umut verdi. Bunu söylemek lazımdı. Hani işte ama İzlanda maçındaki belki oyun yerine saçma sapan bir şey konuşuluyor, olay konuşuluyor yani. Şeylerin yediği 350 bin İzlandalı'nın 80 milyondan yediği hakaret. Evet, biz de buna bir isim takalım. Benim bir önerim var eğer kabul ederseniz. Türkiye, İzlanda Türkiye sagası diyelim. İzlanda sendromu olarak. Başbakanın ne kadar şeye kadar geldi, bir İzlanda'nın balina avcılığına falan geldi iş. Yani oraya ben kadar takip etmedim. Bankacılık, bunların zaten bankacılık sektörü çöktü, iflas ettiler falan. Bütün İzlanda şeyi incelendi bu sayede. Evet, biraz paranoid bir durum olduğunu kabul ediyorum ben de. Ne yapalım? Yani bir de işte hakikaten yani 350 bin ülkeyle 80 milyonluk ülke, yani herhangi bir sporda mesela şey olması lazım. Türkiye'nin kıyas kabul etmeden yenmesi lazım. Öyle değil. Bayağı çok da iyi, başarılı bir spor ülkesi İzlanda. Yani işte handball'da gayet iyiler. Yani erkeklerde mesela hep Avrupa şampiyonlarındalar. Türkiye'nin hiç gidemediği. İşte basketbolda Avrupa şampiyonasına gittiler. Futbolda Dünya Kupası'na gittiler. Avrupa şampiyonası ve Dünya Kupası'na. Yani 350 binden bunu yapmak, 350 binlik kaynaktan. Yani İstanbul'un orta boy bir ilçesi. Yani bizim Bağcılar'ın yarısı. Bizim tophane bile neredeyse İzlanda kadar bir nüfus çıkarabilir burada. Evet, peki bu böylece bitirebiliriz herhalde bu sagayı, bunun üzerine. Yani şeyi, evet, biraz bunu konuşunca şeyi konuşamadık. tenisi atlamış olduk maalesef. Roland Garros bitmişti geçen hafta. Belki şimdi Çim Kort sezonu geliyor. Onunla birlikte konuşuruz. Bu özellikle kadınlarda yükselen bazı isimler var. İşte mesela Ash Barty turnuvayı kazanan Avustralyalı. Çok ilginç bir hikayesi var. Onu da bir programda bir hafta konuşmak isterim. Yani bir aborijin genleri var. Baba tarafında. Evet. Önemli bir şey. Evet, yani yerli aklının da savunucusu Avustralya'da. Bu bakımdan da kimliğiyle de önemli bir isim. Adını bir daha alabilir miyiz? Ashley Barty. Çok iyi. Muhakkak konuşalım tabii. Bizim derin ilgi alanlarımıza giriyor tabii. Evet, kesinlikle. Peki, çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete'yi ve bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de kapatmış olacağız. Affedersiniz, kapatırken bir de parça çalabileceğimiz anlaşılıyor. Henry Mancini, Enrico Nicola Mancini asıl adı, 16 Nisan 1924 doğumlu, 14 Haziran'da 1994'te hayata veda etmiş çok önemli bir besteci, Amerikalı, İtalyan kökenli Amerikalı besteci, orkestra şefi ve aranjör ve özellikle de film ve televizyon dizilerine, programlarına yaptığı bestelerle de çok iyi tanınıyor. Birçok Grammy ödülü de var kendisinin. Ve bizim de reklamlarımızda kullandığımız Pembe Panter teması da onun bestesi. Biz ama onu değil, bugün onun 25. ölüm yıl dönümünde onun yine çok iyi bilinen Baby Elephant Walk adlı parçasını çalarak bitirelim. Bebek Fil Yürüyüşü adını taşıyan bir parça. Sizi onunla baş başa bırakıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.